Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 3 Mayıs Cuma. Yıl 2019, ay 5. Gün 123, Kasım 177. 1440 Hicri Şaban 28, 1435 Rumi Nisan 20. Türkiye Çiçekçiler Günü. Fırtına. Günün sözü. Plansız çalışan kimse, ülke dolaşıp hazine arayan insana benzer. Descartes. Günün ikinci sözü. İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler, kazanan hep mazeretler olur. Paulo Coelho. Günün malumatı, dünden devam, Mayıs ayında. Sebzeler. Salatalık fidanları, karpuz, kavun ve domatesler hazırlanmış ocaklara dikilir, sebze tarlalarına saman çekilir, sulanır. Şalgam, lahana ve kerevizler tekrar daldırılır. Yeniden her türlü sebze, hindiba, ıspanak, fasulye, yaz salatası, kuzu kulağı, su teresi, maydanoz, tereotu, kişniş, turp ve kara turp ekilir. Büyük saatli marif takvimi. Зовет меня в путь. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın sonu Açık Gazetesini icra ediyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bizde editöryel destek veren Emre Gümüşer ve Berhan Baltaş'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın diyoruz. Sizlere haftanın sonu Açık Gazetesi'nde Ömer Madra yanımızda yoktu bu hafta. Bir şekilde sonuna gelmiş de bulunmaktayız bu haftanın da. Önümüzdeki hafta tam kadro bir şekilde devam edeceğiz Açık Gazete'ye. Konuklarımıza, haberlerimize, konuklarımıza ve parçalarımıza, ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Hangi parçayı çaldığımızı anons ederek başlayalım. Kino grubundan, Rus Kino grubundan, Viktor Soy'un solistini yaptığı Kino grubundan, Grupa Krovi, Kan grubu adlı parçayı dinledik. Sözleri de şöyleydi: sıcak bir yer ama sokak, ayak izlerimizi bekliyor, yıldız tozları çizmelerdeki, yumuşak koltuk, kareli battaniye, zamanında çekilmeyen tetik, güneşli gün, kör eden düşlerdeki. Kolda kan grubu, sıra numaram kolda. Bana savaşta şans dile, dile bana bu otlarda kalmamak, bu otlarda kalmamak için. Bana şans dile, bana şans dile diye devam ediyordu. Ödeyecek şeyler var ama ben zaferi her pahasına istemiyorum. Ben kimsenin göğsüne ayağımı basmak istemiyorum. Ben seninle kalmayı isterdim. Sadece seninle kalmayı, ama gökyüzündeki yüce yıldız beni yola çağırıyor demiş. Afganistan, Rusya'nın Afganistan'daki savaşı devam ederken yazılmış olan protest parçalardan bir tanesi, Rusya içinde nadir olarak da görebileceğimiz parçalardan bir tanesiydi. Konu Afgan Savaşı, Eduardo Galeano anlatıyor, bakalım ne anlatıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Namus kirletme. 1979'un sonlarında Sovyet güçleri Afganistan'ı işgal etti. Resmi açıklamaya göre işgalin sebebi ülkeyi modernize etmeye çalışan laik hükümeti desteklemekti. Ben 1981 yılında bu konuyla ilgilenen Stockholm'daki Uluslararası Mahkemenin bir üyesiydim. O oturumların birinde yaşadığım o en önemli anı asla unutmayacağım. O dönemde Freedom Fighters, özgürlük savaşçıları Şimdi ise teröristler olarak adlandırılan radikal İslam'ın temsilcisi üst düzey bir dini lider tanık kürsüsündeydi. İhtiyar şöyle gürlemişti. Komünistler kızlarımızın namusunu kirlettiler. Onlara okuma yazma öğrettiler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, böyle diyormuş ihtiyar. Komünistler kızlarımızın namusunu kirlettiler, onlara okuma yazma öğrettiler. Afganistan'daki bu duruma da bakacak olursak neler olup neler bittiğine dair, çünkü savaşlar devam ediyor ülkede. 17 yıldır devam ediyor hatta. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin 6.sı Katar'ın başkenti Doha'da başlamış. Fotoğrafları da var. Amerika Birleşik Devletleri'ni Afgan asıllı Büyükelçi Zalmi Halilizat'ın temsil ettiği müzakerelerde Washington ateşkes ilan edilmesine öncelik verirken Taliban ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkedeki askerlerini çekmesini istiyor. Görüşmelerin ne kadar süreceği ve nasıl sonuç çıkacağı henüz bilinmiyormuş. Ekim ayından bu yana devam eden Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasındaki doğrudan görüşmelerde mesafe kat edildiği de belirtilenler arasındaymış. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001'de başlattığı operasyonun ardından iktidardan uzaklaştırılan Taliban, ateşkes ve kalıcı barış için Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm yabancı askerlerin bu Afganistan'dan çıkmasını şart koşuyormuş. Halilzad daha önce yaptığı açıklamada diye yazıyor Euronews'un internet sitesinde. Taraflar arasındaki müzakereleri bir taslak üzerine anlaşmaya varıldığını, bu anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı askerlerin Afganistan'dan çıkacağını, buna karşın Taliban'ın da ülke topraklarını IŞİD ve El-Kaide gibi gruplara kullandırmayacağını dile getirmişti diye hatırlatılıyor. Tekrar ediyorum. Amerika hazırlanan bir taslak var. Taslakta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı askerler Afganistan'dan çıkacak. Buna karşılık olarak da Taliban da ülke topraklarında IŞİD ve El-Kaide gibi grupları kullandırmayı kesecekmiş. Washington olası barış görüşmelerini Kabil merkezi hükümeti öncülüğünde yapılması gerektiğini belirtiyormuş. Taliban ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası olmakla itham ettiği Kabil hükümetiyle doğrudan görüşmeyi reddediyormuş. Tarihin en uzun süreli savaşını veriyormuş Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda bulunduğu Afganistan'da 14 bin askeri bulunuyormuş. Öte yandan aralarında kabile liderlerinin kanaat önderlerine Afgan Halk Meclisi Loya Jirga üyesi 3200 kişi Taliban ile olası barışı görüşmek için yine başkent Kabil'de bir araya gelmiş. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin talimatıyla toplanan ve Taliban'da barış görüşmeleri için bir taslak ve çerçeve hazırlanması öngörülen 4 günlük zirve Perşembe günü sona erecekmiş. Afgan hükümeti Halk Meclisi'nin toplantısı nedeniyle tüm resmi kurumları bir hafta süreyle de tatil etmiş. Resmi kurumlar tatil edilmiş olabilir ama çatışmalar ve saldırılar devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetindeki Akça ilçesine yaptığı saldırı. Hükümete bağlı iki korucu öldürülmüş. 16 askerin Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 16 askerin öldürüldüğü ve yaralandığı iddia edilmiş. Karşı taraftan 13 militanın öldüğünü ifade etmişler. 3 korucunun da yaralandığı söylenmiş Anadolu Ajansı'nın haberi. Çatışmalar da devam ediyor. Pakistan-Afganistan sınırı yakında da aynı şekilde çatışmalar vermiş. Anadolu Ajansı'nın haberi, bu da 1 Mayıs tarihli. Afganistan'dan Pakistan'a geçen militanlar Pakistan ordusu askerlerine ateş açmış. Militanlar ile Pakistan askerleri arasında çıkan çatışmada 3 asker öldürülmüş. 22 IŞİD'le öldürülmüş. Taliban saldırısı var, çok sayıda ölü var diyor. Haberleri Google News kısmına bakarak okuyorum. Afganistan'da 5 saat süren çatışma bitti deniliyor. Bunlar sadece bir hafta içerisinde çıkmış, 10 gün içerisinde çıkmış olan haberler. Afganistan'da patlama, Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü diye yazıyor mesela Yeni Şafak'ın haberinde. bu konuyla alakalı başka bir açıklama daha vardı. Birleşmiş Milletler'in 10 yıl önce Afganistan'daki sivil can kayıplarını belgelemeye başlamasından beri ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ile Afgan hükümeti güçlerinin öldürdüğü sivil sayısı Taliban ve diğer militanların öldürdüğü sivil sayısına geçti diye yazıyor. Artış kaydedilmiş Afgan hükümetini destekleyen güçlerin öldürdüğü sivillerin sayısında. Şöyle deniliyor. Birleşmiş Milletler'in 2019'un ilk çeyreğiyle ilgili raporuna göre sivil ölümlerinin %53'ünden Afgan hükümetini destekleyen güçler sorumluymuş. Sivil ölüm ve yaralanmaların %54'ünden ise Taliban ve diğer militan gruplar söz konusuymuş. %53, %54 bilemedim şimdi. Neyse, Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Afganistan'da bu yılın ilk 3 ayında 581 sivil öldürülmüş, 1192 sivil yaralanmış ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalma söz konusu olduğundan bahseden bir haber bu. Taliban ve DAEŞ ve diğer militan gruplar ilk çeyrekte 227 sivil öldürüp 736 sivil yaraladı ki bu sayılar 2018'in aynı dönemine göre %36 azalma kaydetti denilmiş. Afgan hükümetini destekleyen güçler 305 sivil öldürüp 303 sivil yaraladı. Bu sayılarda 2018'in aynı dönemine göre %39 artış olarak yazılmış. Borsa gibi can kayıpları. En çok canı kara çarpışmaları ve el yapımı bombalar almış. Örneğin geçen ay başkent Kabil'de DAEŞ'in tek top saldırısı karadan çarpışmalardaki can kayıplarının 5'te 1'ine neden olduğu denilmiş. Sivil kayıpların ve yaralanmaların ikinci nedeni el yapımı bombaymış. Önceki dönemlerden farklı olarak bu kez el yapımı bombalar kaynaklı can kayıplarının çoğunluğu intihar bombacıların patlattığı el yapımı bombalardan kaynaklanmamış. İntihar saldırıları azalmış. İntihar saldırılarının hem ülke genelinde hem de başkent Kabil'de azalma başlığı saptandığından bahsediliyor. Hepsi Taliban tarafından düzenlenen 4 intihar bombacısı saldırısı 178 can almış. Geçen yıl aynı dönemde 19 intihar bombacısı saldırısı 751 kişiyi öldürmüştü diye de hatırlatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırıları da üçüncü nedenmiş. Sivil can kayıplarının ve yaralanmaların üçüncü nedeni olarak sayılıyor hava saldırıları. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava operasyonlarında 145 sivilin ölüp 83 sivilin yaralanmasıyla 2018'in aynı dönemine göre %41 artış kaydedilmiş. Birleşmiş Milletler raporuna göre, Birleşmiş Milletler raporundan aktarıyorum ben de Yeni Şafak gazetesinin haberi üzerinden. Amerika Birleşik Devletleri Ocak ve Şubat aylarında Afganistan'a 790 bomba ve diğer mühimmattan atmış. 2018'in aynı döneminde bu sayı 847'ymiş. Raporu aktaran New York Times gazetesi, onlar da aynı şekilde New York Times gazetesinden almışlar ama haberin ortasında söylüyorlar. Ama genellikle bu tip şeyler haberin başında söylenir ama belki de farklı bir şeyleri vardır, yöntemleri vardır. Haberin formatı farklıdır, bilemiyorum. New York Times gazetesinin haberiymiş özet olarak. Afgan güçlerini kendi karargahlarına kapatıp militanlarla savaşmaya çıkmaktan kaçındığı ve militanların saldırısına uğradığında Amerika Birleşik Devletleri'nin eğittiği Afgan hava güçlerine yardıma çağırdığı belirtilmiş. Afgan güçlerinden bahsediyoruz. Eğitim verilen. Sivil can kayıplarının ve yaralanmaların 529'una sivillerin kasten hedef alınmasına neden olduğunu söylemiş Birleşmiş Milletler. Militan gruplar atıfla hükümet yetkilileri dahil olmak üzere sivillerin kasten hedef alınması uluslararası yasalar tarafından yasaklanmıştır ve savaş suçu teşkil etmektedir deniliyor. Amerika Birleşik bunda da Doha'nın etkisi, barış görüşmelerinin etkisi oldu mu diye de yazılmış, hatırlatılmış. Daha önce Birleşmiş Milletler sivil can kayıplarını belgelemeye başladığı 2009'dan beri 2018'i en ölümcül yıl olarak kaydettiğini, 2018'de yaklaşık 4000 sivilin öldürüldüğü, kurbanlar arasında rekor sayıda çocuk bulunduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl 2018 yılı kayıtların tutulmaya başlandığı 2009'dan beri en öldürücü yıl olarak geçmiş. Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre Birleşmiş Milletler raporunda Katar'ın başkenti Doha'da Taliban dahil savaşan taraflar arasında yürütülen barış görüşmelerine işaret edilerek sivil can kayıplarında azalmanın çatışan tarafların aldığı önlemlerden mi yoksa Doha'daki barış görüşmelerinden mi kaynaklandığı belirsiz denilmiş. Ama bir şekilde diyaloğa geçildiği zaman galiba bu sivil can kayıplarının da önüne geçilebiliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onlar Afgan hükümetini destekleyen kuvvetlerin aynı zamanda IŞİD ve Taliban gibi militanların da başka kim kaldı ki savaşta zaten bir şekilde bu savaşı durdurmaları ve bir şekilde durmaları gerekiyor ama nasıl o kısmını bilmiyorum ama geçtiğimiz sene Afganistan'ın en ölümcül yılı olarak tarihe geçmiş, onu biliyorum. Çatışmalar devam ediyor. 17 yıllık bir savaş. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban 6. defa masadaymış. Evet, Eduardo Galeano üzerinden aktarmaya çalıştık Afganistan'daki haberleri. Grupa Crowe'nin parçasını dinledik. Grupa Crowe adlı parçayı dinledik Kino grubundan. Tarihte bugün neler olmuş? Şimdi biraz onlara bakalım. 1494 yılında Christophe Colomb yolculuğunun sonunda ilk kez kara parçası görmüş. Sonradan buraya Jamaica adı verilecekmiş. 1968 yılında Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde çıkan isyan bir aydan fazla sürmüş ve Fransa'nın geneline yayılmış. Sonuçta meclis feshedilmiş, insanlar sokaklara çıkmış, yaralanmalar, can kayıpları olmuş. 1978 yılında bugünse tarihte ilk kez bir bilgisayar ağı üzerinden yığın mesaj gönderilmiş. Sonradan spam adını verilecekmiş bu ticari reklam mesajlarına. Amerika Birleşik Devletleri'nde o zaman kullanılan ARPANET ağı üzerinden her adrese gönderilmiş. 1978 yılında ilk kez internet üzerinden spam mail gönderilerek reklam yapılmış. Bence bayağı eski bir tarih. İnternet üzerinden böyle bir reklam kampanyalarının başladığı. Bunları spam'a düşmeden ne şekilde yapacaklarına dair çeşitli stratejiler belirlemişler midir o tarihlerde bilmiyorum ama belki de o zamanlar spam olarak nitelendirebilecekleri bir durum bile yokmuş. Ama ilk kez yığın mesaj gönderilmiş. O zaman keşfedilmiş. Bir başka keşfedilen konu daha var. Bilim insanları Denisovan olarak adlandırılan çok eski çağlarda yaşayan insan türünün Tibet'in en yüksek kesimlerinde yaşadığına dair kanıtlar bulmuş. Bu konuyu konuşmuştuk daha önce Güven Güzelleri ile Açık Bilinç programında. Daha önce ulaşılan bilgilere göre bu kadar zorlu iklim koşullarında yaşama kabiliyeti sadece insan türünde Homo sapiens'te varmış. İlk insanların Denisovan adlı türünden bugünlere aktarılan bir gen sayesinde on binlerce yıl sonra insanlar hala yüksek rakımlı bölgelerde hayatta kalabiliyor diye yazmışlar BBC'nin haberinde. Nature isimli dergide yayınlanan araştırmadan almışlar onlar da. Denisovanlar, insanlar tüm dünyaya yayılmadan önce Asya'nın yüksek bölgelerinde yaşayan gizemli bir insan türüymüş. Yakın zamanda kadar Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan tek iz bir kemik ve diş parçasıymış. Bunların üzerinde bulunan DNA incelenmiş ve bu parçaların farklı bir insan türüne ait olduğu ortaya çıkmış. Şimdi Denisovan türüne ait ilk fosile başka bir yerde olduğu belirlenmiş oldu diye yazıyor. Bu fosil 1980'de Tibet platosunda 3280 metre yükseklikteki Baysia Karst mağarasında bulunan bir alt çene kemiğiymiş. Uranyum dizisi zamanlaması adı verilen bir teknik uygulanan kemiğin 160 bin yıldan daha öncesine dayandığı ortaya çıkmış. Makalenin yazarlarından Almanya'nın Leipzig'teki evrimsel antropoloji için Max Planck Enstitüsü'nden Jean-Jacques Hublin, bu kadar yükseklikte yaşayan bir insan türü olduğuna dair kanıtların bulunmasının sürpriz olduğunu değerlendirmiş. Eski insanımsılarda, yeni insanımsılarda değil, eski insanımsılarda Neandertaller ve Denisovanlar gibi Homo sapienslerin ilk türleriyle ilgilendiğimizde bu insanımsıların zor koşullarda yaşama kapasitelerinin kısıtlı olduğunu açıkça görülüyor demiş. Avrupa'daki duruma bakarsanız buradaki Neandertal sahalarında 1,5 yüzyıldan beri çalışmalar yapıyoruz. Burada bulduğumuz en yüksek rakımlı yaşam alanı 2000 metrede. Bunlar çok fazla değil ve muhtemelen sadece yazları ya da özel olarak avlanmak için gittikleri alanlar. Bunun dışında bu tarz sahalar yok demiş. Tibet platosundaki Denisovanlar için ise burası bir plato ve belki de insanların sadece belli zamanlarda gitmesi değil hep orada yaşaması için yeterli kaynaklara sahip bir yer demiş. Makalenin diğer yazarı Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden Frida Walker, çene kemiğindeki bir DNA türünü bulunamadığını ancak azı dişindeki proteinlerin Denisova mağarasındaki Denisovanlarla akrabalık bağı olan bir türe ait olduğunun ortaya çıktığını söylemiş. Denisova mağarasında bulunan kalıntılarda çok yüksek rakımlardaki oksijen eksikliğine duyarlı bir gen keşfedilmişti diye hatırlatılıyor yine aynı şekilde BBC Türkçe'nin haberinde. Ancak mağara sadece 700 metre yüksekliğinde olduğu için bu genle ilgili belirsizlik bu son bilgiler ortaya çıkarana kadar sürüyordu denilmiş. Denisova'nın çene kemiğindeki o dişteki yüksek rakımlarda oksijen eksikliğine duyarlı bir genin keşfedilmesi şimdi ortaya çıkmış. Ne oldu? Belki daha ilginç gelişmeler de olabilir ama Denisovanlar Tibetliymiş de diyebiliriz belki erkenden konuşmak gerekirse. Biraz daha aşağılara ineceksek Hasan Keyf'in vedasından bahseden bir haber var şimdi önümüzde. Ilısu Barajı'nın Haziran'da su tutmaya başlaması bekleniyormuş. Doğu Çevreleri'nin haberi bu. 15 Mayıs sonrası da halkın Hasan Keyf'ten taşınması planlanıyormuş. Ancak Hasan Keyf'i kurtarma umudunu hala yitirmeyenler de varmış. Doğu Çevreleri'den Başak Sezen'in izlenimleri var. Coğrafyadan gidiyoruz. Farklı coğrafyalardayız. Önce Denisova Mağarası'na, ardından Tibet Platosu'na. Şimdi de Hasankeyf'teyiz. Gene uygarlığın en eski yerleşim alanlarından, en eski parçalarından bir tanesi Hasankeyf. Babalarımız, annelerimiz daha küçükken bile bizim zamanımızdan biz çocukken buradaki halk Hasankeyf sular altında kalacak diye hep tedirgin yaşadı demiş. Doğuma büyüme Hasankeyfli olan Yakup Ayhan demiş bunu. Kendisini ve tanıdığı herkesin çocukluğunu evlerinin sular altında kalacağı endişesiyle geçtiğini söylüyormuş bu sözleriyle. Ayhan geçimini kitap satarak sağlıyormuş ve Hasankeyf'i yeryüzünde görecek olan son turistlere yardım ediyormuş. Çoğu kişi son demlerini yaşayan Hasankeyf'i Dicle suları kıyısında ilçeyi karşıdan gören yamaçta yer alan Mehdi Çiğci'nin kafesinde ellerinde ilçeye özel kahve eşliğinde izliyorlarmış. Yakup Ayhan demiş ki biz elektrik üretilmesine karşı değiliz ama seti biraz daha aşağılarda yapsalar da tarih suluk altında kalmasaydı keşke diyormuş. Tarih dediği de kendi evi aynı zamanda. Bir buçuk yıl içinde oturduğumuz yerde dahil 20 metre suyun altında kalacak deyince bir sessizlik olmuş. Batman iline bağlı bir ilçe olan Hasankeyf'in tarihinin ise 12 bin yıl öncesine uzandığından bahsediliyor. Ancak sular altında kalacağı için arkeolojik kazılar tamamlanmadığından bölgede toprak altında tam olarak ne tür hazineler yattığı bilinmiyor. Dicle Nehri kıyısındaki bu topraklar çağlar içinde Bizanslardan Emevilere, Abbasilerden Hamdanilere, Mervanilerden Artuklara, Eyyubilerden Osmanlılara kadar ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde işte sular altında kalıyormuş. Bizanslar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler, Osmanlılar'da bir şey olmamış. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin baraj yapma politikası nedeniyle sular altında kalacakmış. Birinci derece sit alanı olan Hasankeyf'te büyük bir belirsizlik hakimmiş. Suyun tutması bekleniyor. 15 Mayıs'tan sonra çıkarılacakmış insanlar. Avukat Üner, insanlar 15 Mayıs'tan sonra burayı boşaltın diyeceğiz diye sözlü olarak söylendi bilgisini veriyormuş. İnsanlar birkaç yıl para vermeyecek. 5 yıl sonra ödemeye başlayacaklar diye bir anlaşmaya varıldığını, yeni yerleştirdiği evlerin ödemesiyle alakalı olarak konuşmuş. Resmi nikah belgesi isteniyormuş. Bekara ev vermiyorlarmış. 5 yıl oturulacakmış. 5 yıl sonra taksitlere bölünülecekmiş. 140 bin 150 bin lira eder diyor. Emin Bulut'a göre ise yeni yerleştikleri pek çok altyapı sorunu varmış. İçme suyu gibi ciddi sorunların bir yıl içinde halledilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlarmış. 7 tarihi eserin taşındığından bahsediliyor. Yüzlerce yıllık bu tarihi eserler şimdi modern evlerin yakınlarında geleceğinin Hasankeyf izleyicilerine, şimdi modern evlerinin yakınında geleceğin yeni Hasankeyf ziyaretçilerine bekliyorlarmış. Hasankeyf'i ziyaret etmek için artık Hasankeyf'e gitmenize gerek kalmadı gibi bir durumda söz konusu olabilir şimdi. Turizm bölge halkı için çok önemli diye yazmışlar. Turizmle uğraşanlar Hasankeyf'in sular altında kalmasının ardından tekne ya da dalgıç turlarıyla turizmin canlanacağını açıklamalarına şüpheyle bakıyormuş. Tekneyle daldıracaklarmış, dalgıçlarla dibe indireceklermiş. Çünkü tarımda sulama yanlışları nedeniyle Dicle sularına toprak karıştığı öne sürülüyormuş. Rengi kahverengi ve bulanıkmış. Ancak yeni su akışı olur da nehir temizlenirse yeni turizm olanaklarının mümkün olacağı da düşünülüyormuş. Böyle. Peki Hasankeyf'i kurtarmak hala mümkün mü diye soru işaretli bir cümle var burada. Şu ana dek bu konudaki tüm girişimler başarısız oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Şubat ayındaki Hasankeyf'teki kültür mirasını korumasına yönelik başvuru geri çevrildi diyor, demişler. Peki UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasının bir faydası olur muydu? 3 yıl önce de bu konuyu sormuşlar. Bir gerçeği gözler önüne sermiş UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü Mathild Rösler. Türkiye'den Hasankeyf'in geçici listeye alınmasına yönelik bile resmi bir talep gelmedi denilmiş. Danıştay'dan karar bekliyormuş bir yandan da. Evet, durum bu. Coğrafyalardan, biraz geçmişten, tarihten bahsettik. Afganistan'la başladık. Denisovalılara kadar geri döndük. Ondan sonra Hasan Keyif'te neler olduğunu anlattık. Şimdi bir kısa ara verdikten sonra haberlerimize geçeceğiz. Açık Gazete. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn? Where Have All The Flowers Gone adlı parçayı dinledik Pete Seeger'dan. Bugün doğum günü Pete Seeger'ın. Amerikalı folk müzik şarkıcısı, bestecisi ve sivil aktivist. Bizim Açık Radyo semalarında da sesi ve müziklerinin oldukça yoğun bir şekilde salındığı isimlerden bir tanesi. 1919 yılında Manhattan'da doğmuş Seeger. Müziği kadar aktivizmiyle de Amerika tarihinde yeri doldurulamaz bir konumdaydı diye yazıyor bizim daha önce kaydettiğimiz Wikipedia'nın internet sitesindeki Wikipedia'nın 2 seneden uzun süredir kapalı olduğuna tekrar hatırlatmış olalım bu vesileyle. 1950'lerdeki cadı avı sırasında hükümet tarafından kara listeye alınmış müzisyen üniversite konserlerine çıkarak dinleyicilerine ulaşmış. 1950'lerde Weavers adıyla yoluna devam etmiş kendi grubuyla. Dönemin paranoyak atmosferi aynı meseleleri daha dolaylı yollardan ele almak durumunda kalmış. Arka arkaya hit çıkaran grubun McCarthy dönemi cadı avının radyoları da vurması sonucu dağılmasından bahsediliyor. 1948'de banjo çalan neredeyse herkesin başucu olan bir yöntem kitabı yazmış Seeger. İlerleyen yıllarda Meksika orijinli 12 telli gitarda uzmanlaşmış. Dönemin basınında solculuğu yüzünden sürekli hedef gösterilmiş, komite tarafından sorguya alınmış Seeger bu dönemde de aynı şekilde hitlerini çıkarmaya devam etmiş. 1960'lar sonunda yıllar sonra tekrar televizyona çıktığında Vietnam'la ilgili bir şarkısı yüzünden yayın kesilmiş. Yerine ne konulmuş yazmıyor. Barack Obama başkan seçildiğinde verilen bir konserde sahne almış ve 1962 tarihli Turn Turn Turn adlı bestesiyle 3 yıl sonra The Brights grubu tarafından büyük bir hite dönüştürülmüş. 1965'te Vietnam karşıtı şarkılara yer verdiği Bring 'em Home adlı albümü yayınlanmış ve kolej konserlerinde John Baez ve Bruce Springsteen isimlilerin de yolunu açmış. Bu kolej konserlerinde bunları yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde folk müzik tarihinin ve aktivizm üzerine başka kitaplar da yayınlamış. The Incomplete Folk Singer başlıklı bir kitabı varmış. 1970 ve 80'lerde Woody Guthrie'nin oğlu Arthur Guthrie de aralarında bulunduğu isimlerle konserlere ve aktivizme devam etmiş. Etkisi uzun sürmüş Seeger'in. İlk 1998 olmak üzere 3 Grammy kazanmış. 2006'da sadece onun şarkılarından oluşan bir albüm çıkarmış Springsteen. Seeger'ı yaşayan Amerikan müzik arşivi olarak nitelendirilmiş. Kariyeri boyunca Woody Guthrie'den John Baez'e birçok isimle sahne alan Seeger, 90. yaşını Madison Garden Square'de Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Dave Matthews gibi isimlerle birlikte yaptığı bir konserde vermiş. 27 Ocak 2014'te de 94 yaşında vefat etmiş. Biz de onun ünlü şarkılarından bir tanesi olan Where Have All the Flowers Gone adlı parçayı dinledik. Belki vakit bulursak bir parçasını daha çalabiliriz. Bu aralar oldukça fazla sayıda şarkısı da gene aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde çalınıyor. Pete Seeger'ın. Bugün aynı zamanda tarihten bahsetmişken, ilk yarım saat içerisinde tarih üzerinden gitmişken, 3 Mayıs Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı bir karar ile tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasına karar verilen bir tarihmiş. Onu söyleyerek devam edelim. Bugünün kutlanmasındaki amaç basının demokrasiyi korumadaki rolünü vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana çıkarmak ve dünyadaki basının aşırı sansür edildiği ülkelere bir mesaj göndermek. Merhaba. Olduğu yazıyor Euronews'un internet sitesinde. Bunun yanında gün boyu çeşitli organizasyonlarla ve görevlerini yaparken öldürülen gazetecileri anmak ve yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak da varmış. Ana organizasyon UNESCO tarafından Afrika Birliği Komisyonu ve Etiyopya İşbirliği'nde 1-3 Mayıs tarihleri arasında Addis Ababa şehrinde gerçekleştirilecekmiş. Dezenformasyon çağında demokrasi, gazetecilik ve seçimler için medya başlığını taşıyormuş. İlginç. Türkiye'nin durumu nedir diye soracak olursanız, dünya genelindeki basın özgürlüğünün önündeki engellerin ve sorunların tartışıldığı günler, günde gözler önünde bir kez daha Türkiye'nin her yıl kötüleşen karnesini getirmiş. Son birkaç yıldır diye yazıyor Euronews'in internet sitesinde, bazı endekslerde özgür olmayan kategorisinde yer alan Türkiye, kısa süre öncesine kadar kısmen özgür ülkeler arasındaymış. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF'e göre şu anda 180 ülke arasında 157. sırada bulunan Türkiye 2018'deki durumunu ve sıralamasını aynen devam ettiriyormuş. Aynen devam. 2017'deki değerlendirmeye göre 2018'deki 4 basamak gerilemiş olan Türkiye aynı zamanda dünyanın en fazla gazetecinin hapiste tutulduğu ülke olarak da kayda geçiyormuş. Her ne kadar hapiste olan gazetecilerin sayısı farklı kuruluşlar tarafından farklı kriterlere göre değerlendirilse de tüm sonuçlar Türkiye'yi açık ara en kalabalık basın hapishanesi yapıyor diye yazıyor Euronews'in internet sitesinde. Şubat, Mart, Nisan aylarında yayınlanan 2019 raporları ışığında Uluslararası Basın Enstitüsü'ne göre 162, tekrar ediyorum, 2019 raporları ışığında Uluslararası Basın Enstitüsü'ne göre 162, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na göre 142, Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne göre 139 ve Bağımsız Gazeteciler Platformu P24'e göre ise en az 146 basın çalışanı cezaevindeymiş. Bu gazetecilerin çoğunluğunun 3 temel suçlamayla hapiste yattığından bahsediliyor: darbe, terör örgütü üyeliği ve terör propagandası. Medyanın %95'i hükümet etkisi altındaymış. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre 15 Temmuz 2016'dan beri kapatılan medya kuruluşu ve basın evi sayısı 170'e ulaşmış. Türkiye hükümeti medyanın yaklaşık %95'ini etkisi altına almış. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre hükümet yetkilileri hapiste olanların gazeteci olmadığını, onların gazetecilikten ötürü hapiste olmadığını her fırsatta altını çizerek anlatıyormuş. Ne var ki iddianamesi yazılmamış çok sayıda kişi hangi suçtan, hangi gerekçelerle istinat edildiğini bilmeden aylar ve hatta yıllar boyunca hapiste yargılanmayı bekleyebiliyorlar diye yazıyor aynı zamanda. İddianameler açıklandığında ise dava dosyalarında köşe yazıları, yayınlanan haberler, atılan tweetler, yapılan röportajlar, hakkında suçlama olan bir başkasıyla telefon görüşmesi veya üye olmadan terör örgütüne yardım gibi suçların istinat olduğu ortaya çıkıyormuş. Bunun en son örneği Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım suçlamasıyla yargılandığı ve 14 çalışanın 7 yıl 6 aya varan hapis cezalarına çarptırıldığı duruşma olmuş. 8 isim tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı diye hatırlatılıyor. Geçtiğimiz hafta hapis cezaları onanan 7 gazeteci yeniden cezaevine girdi. Aralarında karikatürist Musa Kart ve köşe yazarı Kadri Gürsel'in de bulunduğu 8 isim şimdi tekrar hapiste. Bu tip kararlar Türkiye'de ve uluslararası düzeyde tepki çekmeye devam ediyor diye yazıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz birkaç yıl süresince Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden gelen yabancı gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması da yurt dışındaki dikkatleri Türkiye'ye çekiyor ve uluslararası kamuoyunun tepkisini topluyor diye yazıyor. Freedom House aynı zamanda bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Freedom House RSF endeksine göre son 12 yılda toplam 56 basamak düşüş yaşayan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un 2019 raporuna göre bir kez daha gerilemiş ve puanı 31'e düşmüş. Basının özgür olmadığı ülkeler arasında yer almaya devam eden Türkiye'de adil ve şeffaf seçimler için gerekli ortamın oluşması iyice zorlaştı denilmiş, bu kaydedilmiş. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaşanan olağanüstü hal, medya sahipliğindeki değişimler ve yapılan RTÜK ve internet düzenlemeleri Türkiye'nin imajını daha da bozan faktörlermiş. Bundan bahsediliyor. Avrupa genelinde daha da kötü haber daha var. Avrupa genelinde de basın özgürlüğü geriliyormuş. Avrupa kıtasındaki durum eskisi kadar iyi gitmiyormuş. Özellikle gazetecilerin güvenliğine ilişkin endişeler artmış durumda. Yolsuzluk araştırmaları yapan gazetecilerin hayatını kaybettiğine dair bilgiler paylaşılmakta. Özür dilerim. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre Avrupa Birliği ve Balkanlar basın özgürlüğü ve güvenliği endekslerinde %1.7 ile en yüksek ikinci gerilemeyi yaşayan bölgeler olduğu söylenmiş. Son olarak Kuzey İrlandalı gazeteci Lira McKee'nin protestolarının haberini yaparken nereden geldiği belirlenemeyen bir silahın ateşlenmesi sonucu vurularak öldürülmesi büyük tepkilere neden olmuştu diye hatırlatılıyor. Bunun yanı sıra Malta, Slovakya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'da gazeteciler fiziksel ve sözel saldırılarla ciddi artışlı, gazetecilere yapılan fiziksel ve sözlü saldırılarda ciddi artışlar yaşanmış. Daha önce Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia bombalı saldırıyla hayatını kaybetmişti. Bu hatırlatılıyor. Bunun sonucu ülkedeki gazetecilerin maruz kaldığı yargı usulsüzlükleri ve tehditlerin ortaya çıkmasıyla Malta endekste 18 sıra birden gerileyerek 65.liğe düşmüş. Benzer şekilde Slovakya'da da yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak ya da Kusiak suikaste uğramış ve bu nedenle ülke endekslerinde 10 sıra birden gerileyerek 27.liğe inmişti. Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan'da 11 ve 10 basamak gerileyerek Avrupa'daki genel düşüşe katkı yapan ülkeler olmuş. Türkiye'deki bu konuyla alakalı haberlere devam edecek olursak, Anayasa Mahkemesi gazeteci Murat Aksoy ve Cumhuriyet davasında yargılanan Kadri Gürsel'in kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar vermiş. Avukat Pekin kararları Deutsche Welle Türkçe'ye değerlendirmiş. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Çık ve Bülent Utku ile gazeteciler Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcan bireysel başvurularını gündem toplantısında ele almış. Genel Kurul Gürsel ve Aksoy'un kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş. Kurul aynı davanın sanıklarından Sabuncu, Şık, Utku ve Atalay'ın bireysel başvurularında ise ihlal tespit etmemiş. Kararlar oy çokluğuyla alınmış. Kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Bulaç ile Gülen yapılanmasının medya ayağı ile ilgili davada tutuklu yargılanan Altan ve Ilıcan bireysel başvuruları ise bugün ele alınacakmış. Cumhuriyet davası avukatlarından Tora Pekin, Anayasa Mahkemesi kararını Deutsche Welle'ye değerlendirmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz resmen açıklamadığına dikkat çekmiş. Öğrenmiş olduğumuz kulis bilgisi üzerine yorum yapıyorum. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi basın özgürlüğünü tamamen yok sayan bir karar vermemiş olsun. Ancak 9 yargıcın cumhuriyetçilerin haksız tutuklamalara karşı yapmış olduğu başvuruyu reddettiği doğruysa bu Anayasa Mahkemesi'nin kendini inkarı anlamına gelmektedir. Çünkü cumhuriyetçilere yönelik yegane suçlama haber, yazı, manşet yani kısaca gazetecilik faaliyetiydi. Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararları ise gazetecilik faaliyetinin suç olmadığı yönündeydi. Eğer Anayasa Mahkemesi bu kez bir hak ihlali görmüyorsa bu artık basın özgürlüğünü korumaktan vazgeçtiği anlamına gelmektedir demiş. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce terörle mücadele kanunundaki yayın sahipleri sorumluluğuna ilişkin maddenin iptaline karar verdiğini hatırlatmış Pekin. Yani gazete sahiplerinin yayınlarından sorumlu olmayacağı kararını vermişti. Şu an Kandıra cezaevinde cezaları infaz eden arkadaşlarımızın da aralarında bulunduğu cumhuriyetçilerin çoğu yalnızca bu nedenle suçlandı. Eğer Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerini tüm yayınlardan sorumlu tutuyorsa bu Anayasa Mahkemesi'nin kendini inkarı anlamına gelmektedir. Ve artık ortada bir Anayasa Mahkemesi yok demektir açıklaması yapmış. Her şey bir kenara, terör örgütüne yardım etmekle suçlanan cumhuriyetçiler hakkında bu suçlamanın delillerinin açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Ancak 31 Ekim 2016'dan bu yana suçlama yönelik tek bir delil dahi ortaya konmuş değildir. Konulamaz da. Çünkü böyle bir delil hiç olmadı ve olmayacak. Anayasa Mahkemesi yargıçlarının ileride utanç duyacağı bir karara imza atmadıklarını umuyoruz demiş. Gazeteci Aksoy da Anayasa Mahkemesi kararından sonra attığı tweette, ben gazetecilik yaptım, yazı yazdım, düşüncelerimi ifade ettim, tutuklanmam da, uzun süreli tutuklu kalmam da düşünce ifade özgürlüğümün ihlaliydi. Hayatımdan 15,5 ay alındı demiş. Anayasa Mahkemesi bu kararla hakkımı teslim etti ifadesini kullanmış. Sabuncu da Twitter üzerinden açıklama yapmış. Sabuncu Anayasa Mahkemesi'nin kararına gazetecilik suç değildir, fikirlerimizi, haberlerimizi, umutlarımızı, barış talebimizi hapsedemeyeceksiniz diyerek tepki göstermiş. Bir diğer taraftan da 20 yıllık arşivine el konulan aktivist Oktay İnce'nin haberi var. Şimdi de Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması açılmış Oktay İnce hakkında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir hukuk devlettir demiş. Biyanet'in haberi bu. Ana akım medyanın gözünün diğer tarafı çevirdiği alanlarda sokaklardaki hak arama çalışmalarını arşivleyen video aktivisti ve belgesel film üreticisi Oktay İnce'ye yeni bir soruşturma açıldı deniliyor. İnce'ye Seyri Sokak isimli Twitter hesabının paylaşımları gerekçe gösterilerek terörizmi övmek suçundan soruşturma açılmış. 16 Ekim 2018'de İzmir'de evine yapılan baskınla tüm arşivine ve ailesinden dijital cihazlarına incelenmek üzere el konulmuş. 20 yıllık arşivini geri alabilmek için tüm bürokratik yolları tükettikten sonra İzmir Valiliği önünde eylem yapmaya başlayan İnce'ye de şimdi Cumhurbaşkanı hakaret suçu şüphesi gerekçesiyle soruşturma açılmış. İnce yaptığı açıklamada arşivimi geri alabilmek adına yaptığım eylemden sonra böyle bir soruşturma açıldı ifadelerini kullanmış. Bu nedenle savcılığa ifade vermiş. İnce'nin profesyonel ve özel arşivine el konulmasından sonra Pen Amerika Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup yazarak İnce'nin el konulan video, fotoğraf ve metin arşivini derhal iade etme çağrısında bulunmuş. Pen mektubunda olayı bağımsız sanatsal ifadeyi cezalandırma çabası olarak yorumlamış. İfade özgürlüğünün anayasanın güvencesi altında olduğunu vurgu yaparak Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini yerine getirmediğini belirtmiş. Pen Amerika'nın bu mektubuna karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde bir mektup kaleme alarak Pen Amerika'ya cevap vermiş Soylu mektubunda. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve vatandaşlarımızın güvenliğine karşı yürütülen her türlü terör ve şiddet eylemiyle hukuk ilkelerine bağlı kalınarak mücadele etmek devlet olmanın gerektirdiği bir yükümlülüktür diye yazmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğunu belirtmiş Soylu. Adli soruşturmalarda karar verecek olan makamlar bağımsız yargı organlarıdır ifadelerini kullanmış Soylu. Hakkında adli süreç yürütülen bir şahıs ile ilgili iddiaların düşürülmesi yönündeki peşin hükümlü talebiniz evrensel geçerliği olan hukukun üstünlüğü ilkesiyle kesinlikle bağdaşmamaktadır demiş. Biyanet'in haberiydi bu. Biyanet'in haberleriyle devam edin. İki akademisyene toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası başlığını taşıyan haberle devam edelim. 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında görülen akademisyene özgürlük örgüt propagandası suçlamasıyla ertelemeli 15 ay 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen akademisyene örgüte yardım suçlamasıyla ertelemesiz 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etmiş. Devam eden uzun bir liste var. Biyanet'in bu konuyla alakalı yarattığı müthiş bir külliyat var. Neler olduğu, neler bittiği net bir şekilde yazıyor. Tebrik etmek lazım. Hem bu gazeteciliği, adli yönünde bu konuları takip eden gazetecileri hem de Biyanet'i de. Anayasa Mahkemesi'nden çıplak arama kararı deniliyor yine bir anette. Anayasa Mahkemesi çıplak aramaya maruz kalan bir kadının başvurusunda kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş. Kolombiya'nın Medellin kentinden BPO Türkiye'ye uyuşturucu ithal etme suçundan 25 yıl hapse mahkum olmuş. Gözaltına alındığı sırada maruz kaldığı çıplak arama nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda ise maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş. Kararda iç beden muayenesi olarak adlandırılan işlemin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 75. maddesine göre ancak Cumhuriyet Savcı veya hakim kararlarıyla yapılabileceği, ayrıca işlemi doktor ve sağlık görevlisi dışında başka kimsenin yapamayacağı belirtilmiş. Olaydan bahsediliyor. Şahsın São Paulo şehrinden kalkan uçakta İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği, buradan kontrolden geçtikten sonra kolluk kuvvetlerince izlemeye alındığı, havalimanı çıkışında gözaltına alındığından bahsedilmiş. Vücudunda kokain bulunması üzerine savcılık talimatıyla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. Buradaki radyoloji kontrolünde de vücudunda kokain taşıdığı tespit edilmiş. Ve yargılama sonucunda 25 yıl hapis ve 740 TL adli para cezasına mahkum edilmiş. Karara itiraz eden dilekçesinde kanunun öngördüğü usule aykırı olarak şekilde kolluk görevlisi tarafından arandığı, bu şekilde edilen delilin hukuka aykırı olduğu ve bu durumun mahkemede gözümezden gelindiği ifade edilmiş. Adil yargılanma hakkı ihlali bulunmamış ama bundan bahsediliyor resmi gazetede yayınlanan yapıda. Makul şüphe haysiyeti zedelemek için gerekçe olamaz da denilmiş aynı zamanda. Şırnak'ta iki polisin panzerle ölümüne neden olan polis yeniden göreve başlamış diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Avukatlar sanık polisi alt düzeyde tali kusurlu gösteren rapora araç mı cezalandıracak diye tepki göstermiş. Mezopotamya Ajansı'ndan T24'ün aktardığına göre Şırnak'ın Silop ilçesinde 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü olan polis memuru ve onu görevlendiren amiri hakkında açılan davanın 8. duruşması görülmüş. Tutuksuz yargılanan iki polis hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 15'er yıla kadar hapis cezası istendiği davanın duruşması Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmış. Emniyet müdürünü işaret etmişler. Alt düzeyde tali kusurlu denilen raporu kabul etmemiş polislerden biri. Raporda çelişkilerin bulunduğunu söylemiş. Duruşmada söz verilen Yıldırım kardeşlerin babası Mesut Yıldırım ise şikayetlerinin devam ettiğini ve söz konusu raporu kabul etmediklerini söylemiş. Avukat Elçi araç mı cezalandırılacak diye sormuş. Şırnak Baro Başkanı Nur Şerevan Elçi son hazırlanan rapora işaret ederek araç mı cezalandırılacak diye sormuş. Herhangi bir kusur durumunda kusurlarında bulunduğunun altını çizen avukat Elçi raporu kabul etmediklerini belirterek rapor demeye bin şahit lazım. Suçluları suçtan kurtarmak sebebiyle hazırlanan bir rapordur. Kanuna aykırı bir emri yerine getirmek de suçtur. Sorumluluğu olan amirlerin de yargılanması gerekir diye konuşmuş. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden bir rapor hazırlanmasını talep ettiklerini söylemiş. Diğer avukatta gerçek sorumlular yargılansın deniliyor. Ve polislerden birisi de yeniden göreve başladığını aktararak denetimli serbestliğin kaldırılmasını talep etmiş. Yeniden rapor talebine ise red verilmiş. Mahkeme sanıklardan imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasına karar vererek yeniden rapor talebini reddetmiş. Duruşma 31 Mayıs tarihine ertelenmiş. Devam edecekmiş. Diyarbakır'da koşu yolunda cezaevlerinde süren açlık grevi ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen tutuklu yakınlarına polis müdahale etmiş. Artı gerçekte yer alan haberde diye yazıyor T24'ün internet sitesinden aktarmaya devam edersek. Koşu yolu parkındaki basın açıklamasının yapılacağı parkın etrafı toma ve zırhlı araçlarla çevrilmiş. Parktan çıkarılan anneler ve tutuklu yakınları polis tarafından farklı noktalarda tutularak bir araya gelmesi de engellenmiş. Müdahale karşısında tutuklu yakınları tutuldukları yerde oturma eylemini yaparak bu durumu protesto etmişler. Polis çemberine alınmış. Başka bir noktada bekleyen milletvekilleri de. Dağılmaları yönünde anons yapılmış. Bundan bahsediliyor. Yakınları cezaevinde açlık grevinde olan annelerden biri yürüyüş sırasında çocuklarımız ölüyor. Hangi anne çocuğunun aç aç ölmesine izin verebilir, ölümünü bekleyebilir? Anneler çocuklarını kurtaracaktır. Dünyanın her yerinde anne annedir demiş. Anne erir biter yine davasından vazgeçmez, çocuğunu açlığa terk etmez. Böyle bir dönem ki anne çocuğunun açlıktan ölmesini bekliyorsa bu bir devlet için çok ayıptır. Anneler devam edecek, bugün olmazsa yarın yine seslerini duyuracak demiş. Anneler protestoların, aileler protestoların ardından eylemlerini sonlandırmışlar mı? Bazı görüntüler de var. İnternet sitelerinde de görebileceğiniz, haber sitelerinde de görebileceğiniz bazı görüntüler de var. İklim değişikliğiyle de alakalı çeşitli haberler vardı. Dün söylemiştik en son. İklim değişikliğiyle mücadele için aylardır dünyanın dört bir tarafında yapılan eylemler, Extinction Rebellion'ın hareketliliği Britanya'da sonuç vermişti. İngiltere tarihte iklim değişikliğine karşı olağanüstü hal ya da acil durum ilan eden ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Galler ve İskoçya'da da bu karar desteklenmiş. Galler ve İskoçya'nın bu kararı İngiltere tarafından desteklenmiş manasına geliyor. Çünkü önce İskoçya'nın başbakanı, ardından Galler'deki meclis ve şimdi de İngiltere'deki avam kamerasında yapılan oylamada oylama yapılmadan kabul edilen durumla beraber iklim için acil durum ilan edildi. Oylama yapılmaksızın kabul edildi diye yazıyor burada. Bu bir eylem planı olmadı. Yalnızca vekillerin sorunun farkındayız, kabul ediyoruz demesi ve irade beyanı. Yani bu konuyla alakalı şu anda mecliste bulunan İngiltere'deki parlamentonun irade beyanı. İklim krizinin farkında olduklarına dair içini hep beraber doldurmak gerekecek galiba. Hindistan'da toplumsal tepkiyi göstererek Hindistan'ın doğu kıyılarında yaklaşan ve saatte 200 kilometre hıza ulaşan kasırga nedeniyle 800 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş. Fani adı verilen kasırganın cuma günü Hindistan'ın doğu kıyısında bulunan kutsal şehir Puri açıklarına vardığına tahrip gücünün yüksek olacağı söyleniyormuş. Yetkililerden yapılan ölçümlere göre şu anda Bengal körfezinde ilerleyen Fani'nin son 20 yılda ülkede görülen en büyük kasırga olduğu açıklanmış. Kategori 3 ya da 4 olarak belirlenen kasırga nedeniyle Orissa eyaletindeki 13 ayrı bölgede bir gecede 780 bin aşkın kişinin daha güvenli yerlere taşındığı belirtilmiş. Bir gecede 780 bin kişi. Yetkililer daha fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edilmesi için çaba sarf ediyormuş. Yaklaşık 1000 okul ve kamu binasının 1 milyon kişinin konaklayabilmesi için hazırlandığı söylenmiş. Hindistan'ın doğu kıyılarında son 30 senede 4 büyük kasırga vurduğu hatırlatılmış Euronews'un haberinde. 2017'nin Nisan ve Aralık aylarında ülkenin doğu ve güneydoğu kıyılarında etkili olan Okçi kasırgası sebebiyle 250'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve 600 aşkın kişi de kayıp olarak açıklanmıştı. Geçen Ekim ayında da Titi kasırgası sebebiyle Odisha eyaletinden 300 bin kişi güvenlik nedeniyle başka bölgelere kaydedilmişti. Şimdi 800 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış. Hindistan'ın son zamanlarda görmesi beklenen en büyük fırtına nedeniyle. Venezuela'daki durum devam ediyor. Sudan devrik, yani askeri güç gösterisi yapmış muhalif lider Lopez'e tutuklama kararı. Maduro'dan askerlerle güç gösterisi deniliyor. Sudan'da devrik lider Ömer El-Beşir terörizm finansmanı suçundan sorgulanacakmış. Pentagon'un operasyonlarına göre 120 sivil öldü raporunu STK'lar inandırıcı bulamamış. Amerikan ordusunun geçen yıl 4 ülkede 120 sivil ölümüne ve 65 kişinin de yaralanmasına yol açtığı açıklayan bir rapor yayınlanmış. Irak, Suriye, Afganistan ve Somali'de yürütülen askeri operasyonlardaki sivil ölümlerine ilişkin Pentagon'un hazırladığı rakamlar insan hakları örgütlerinin verilerinin çok çok altındaymış. Evet, durum böyle. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Sezin Öner'le konuşuyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılız ama nasıl olalım? İyiyiz, dalgalıyız her zamanki gibi. Ne olsun, İyi bir kötüyüz. Bahar havaları gibiyiz. Bardağın boş tarafları var, dolu tarafları var. Ama bir bardak var. Görmeye, Yani henüz var yani can. Evet, daha da, evet, moralimizi düzeltmek istersek elbette var. Her zaman da olacak. Herhalde umarım. Biraz umut oldukça, ümit oldukça her zaman bardakta olacak. Ama biz haber vermeye çalışanlar için, gazetecilik yapmaya çalışanlar için pek de şey değil herhalde yani. Çok da başarılı günler diyemeyiz. Çok mutlu günler diyemeyiz. Evet. Dünya Basın Özgürlüğü Günü bugün malum. Ve Türkiye'nin hali de çok iyi değil. Evet. Bilmiyorum, sen bir gazeteci olarak, haber veren insan olarak ne düşünüyorsun? Acur muhabir diyorlar bana. bu konuyla alakalı olarak biraz önce listelerden bahsetmiştik. Türkiye'nin durumunun evet. ne olduğunu anlatan uzun evet. bir liste vardı. Evet. Pek iyi değil. Sizin dediğiniz gibi siz bardağın hangi dolu kısmını görebildiniz? Şu anda bu yaptığımız görüşmeyi, mesela konuşmayı bardağın dolu kısmında görebilir miyiz? Evet, elbette ki görebiliriz. Yani şimdi şey diyecektim, bardağın dolu tarafı nedir bizim için? Nefes alıyoruz, hala yaşıyoruz. Ve bir aradayız. Bakarsak. Bir aradayız, evet. Çok daha kötü olabilirdi. Evet. Şimdi bunları... tabii işin bu kısımları var yani. İşin her şey kısımları var ama işte o da ayrı bir model yani şu anda. Dinleyicimizin destekleri sayesinde bir yandan da baktığımız zaman bu yayınları yapıp devam ettirebilme fırsatı evet, bulabiliyoruz. Evet, yani şimdi dünyada da böyle örnekler var. Sadece Türkiye değil. Dünyada da örneklerin az olduğunu bir hatırlayalım. Yani şimdi evet. Guardian'ın mesela modeli var. Başarılı model olarak hep gösterilen son dönemde. Ama Açık Radyo zaten onun epey bir süredir aslında Guardian modelini, yani o işte şeyle, dinleyicilerinin desteğiyle, okuyucularının desteğiyle kendi bir oluşturduğu çatıda yararlananlar, bu şeyden, hizmetten yararlananlar diyelim. Bütün bu işte verilen çabalardan, emeklerden yararlananların geri dönüşleriyle ayakta duran bir kurum. Evet. Şimdi işte bu dediğimiz gibi bu Guardian örneğinde de dünyada Britanya'da böyle bir şey var. Gazetecilik bir anlamda işte kendi kendini yaşatan gazetecilik örneği. Patronsuz evet. gazetecilik örneği olarak. Evet, ama bu şey manasına gelmiyor. Eleştirilmiyoruz manasına gelmiyor. Mesela özgür yayıncılığı nasıl yapacağımız konusunda yapmamamız gereken şeylerden bahseden, böyle yapamazsınız denilen çeşitli açıklamalar da geliyor zaman zaman. Haberlerde verdiğimiz öncelik konusunda da aynı şekilde bazen böyle hafif linci andıran açıklamalar yapılıyor. Hem sosyal medyada hem de sosyal olmayan medya tarafından. Ama bir diğer taraftan da herkesin önceliği farklı. Özgür yayıncılık diyorsak da önceliklerine insanların karışamayız galiba. Eleştirebiliriz ama yapılıp yapılmaması konusundaki bu direktifleri vermek biraz manasız oluyor gibi geliyor bana. Ya şimdi şöyle bir şey var tabii ki, yani her zaman eleştiri olacak, her zaman ya eleştirisiz bir şey olmaz. Yani hayatta benim mesela insan olarak da aslında en çok ileri götürenler her zaman eleştirenler olmuştur. Aynı kadar aynı fikirde sürekli çok haklısın. Elbette aynı fikirleri paylaşmak çok önemli. Bu anlamda bir dalga boyu kuruyor olmak çok önemli. Hem insanın özel hayatında hem de mesleki hayatında, ama onun ötesinde de tabii evet. ki eleştirilerle ancak kendinizi görüyorsunuz. Hatta bazen çok kızdığım, çok üzüldüğüm, kırıldığım eleştirilerin dahi baktığımda, eğer ki kötü niyet yoksa işin içinde tabii ki. Sadece iş niyet karşı taraftakini canını yakmak değilse, o zaman her zaman bir şey öğreniyorsunuz bundan. Yani sonradan arası soğuduğu zaman dahi işte bu tarafı da varmış bunun sahi falan gibi diye kendinizi bir temize çekme, standartınızı yükseltme gibi bir durum oluyor. Evet. Zaten bu tarz bir şey olmasa haftalardır şimdi bu Müller raporunu konuşacağız. Konuşamadık. Onu da sonra yaparız. Ömer Bey'i de bekleriz artık, bu mutluluğu beraber yaşayalım. Müller raporunu evet. şeydeki, Amerika'daki haftalardır konuşmayı hep gündeme alıyoruz, sonra atlıyoruz. Ömer Bey'siz olmaz bu keyfi. Onunla yaşayalım. Neyse, orada şimdi şey vardı, yani Başkan Trump'ı bile aslında başının belaya çok ciddi şekilde girmesinden koruyan danışmanlarından bir tanesini kendisini sürekli uyarması, birkaç tanesini daha doğrusu. Ama gene danışmanları, çevresindekilerin ya bunu yapamazsın, yani bunu yaparsan çok ileri gitmiş olursun, başın belaya girer, evet, gibi durdurmaya çalışması, bu kadar fütursuz bir adamı bile, ve gerçekten de başını yanmaktan kurtarıyorlar. Çünkü bu Müller soruşturması Amerika'daki işte bu aylardır konuşulan, haftalardır konuşulan, 2 yıl süren araştırmanın aslında ilk başladığı zamanlarda Trump'ın ben gittim artık başkanlığım sona erdi düşüncesinde olduğu, fakat sonradan işte kendini uyaranlar tarafından, çevresindekiler tarafından aslında korunmuş olduğu, daha da beter ve kendini iyice yakacak adımları atmaktan istemeden adeta zorla çekile çekile geri durduğunu görüyoruz. Demek ki işte çevremizdekilerin, aynaların en kullanmak istemeyenlere bile bir yararı var aslında, eleştirenlerin veyahut da işte şey önerenlerin, getirenlerin. Zaten bütün aslında belki bu medya meselesi de, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü meselesi de dönüp dolaşıp bu ayna tutma meselesine geliyor. O aynalar toplumda da olmayınca hem kendimizi görmemizi sağlayan, yani sabah kalktığımızda niye haber almak istiyoruz? Niye böyle bir ihtiyacımız var? Evet. Habersiz yaşayabilir miyiz? Eminim birçoğumuz bunu yapmaya çalışıyor ama bir şekilde haber hep hayatımızda var. Eş dost ona ne olmuş, bunu bitmiş, mahallede ne olmuş, yan komşuda ne olmuş, bir şey gibi böyle çok küçük çevreden olabilir. Fakat genişletilmiş çevre, İstanbul'da ne oluyor ya da yaşadığımız şehirde ne oluyor, onun ötesinde işte Türkiye'de ne oluyor? Bunları bilmeden aslında aynalar olmadan yaşamış oluyoruz. Nasıl bir hayatın içinde olduğumuzu görmeden yaşamış oluyoruz. Bunu da becermek evet mümkün. Kaçmaya çalışanlarımız var ama bence yani benim için mesela bu bütün bu mesleğin anlamı, gazeteciliğin anlamı en başından beri hep haber vermek oldu. Birilerini bir konuyla ilgili bilgilendirmek oldu. Bu işte bazen yorumla olabilir, bazen işte bir haberin kendisini vererek olabilir. Bu olmayınca bence hayatın o fikirsel paylaşımı olmayınca anlamı çok yok, bilmiyorum. O bir şekilde zihinsel bir dünyayla, çevreyle, hayatla bir bağlantı kuruyor olmak lazım. Ve onu paylaşıyor olmak lazım. Bütün bu heyecanla ben bilmiyorum yaşıyorum. Hayattaki diyelim ki hedefim, arzum, mutluluğum bu en büyük mesleki açıdan baktığımızda. Bunun da işte sürekli Türkiye'de önüne engeller konuyor olması çok çok çok aslında yıpratıcı bir şey. Çünkü gerçek haber olmayınca yerine böyle tuhaf aslında bir hayal dünyası içine giriyoruz. Zaten günümüzde aslında çok müsait buna. Çünkü yalan haber çok. Sahte bilgi çok ortada dolaşan. Bilgi çokluğunun çok aslında temiz ve kaliteli bilgiye ulaşmak olacağını zannediyorduk. Pek öyle olmadı işte. Bir takım aslında çok hayallere kapılmaya da çok herhalde şeyiz. Teşne olduğumuz bir çağdayız. Bilmiyorum Can, sen ne dersin? Hayallere kapılmanın mı? Evet, genel olarak yani. İşte, ben böyle doğdum, evet. Hayaller derken şeyden bahsediyorum. Hangi? Yanılsamalar. Veyahut da yani kendini adeta gerçekmiş gibi gösteren bir takım nasıl söyleyeyim, fantaziler vesaireler, komplo teorileri mesela çok fazla ortada. Hitler ölmedi gibi. Efendim? Hitler ölmedi gibi komplo teorileri. Yani daha neler neler aslında. Yani birçok şey var. O kadar sağlık alanında geçen hafta zaten biraz girmiştik, bir takım eleştiriler de aldık bu konuda. İklim değişikliği, Marksist bir komplo diyenler de var. Evet, mesela en temelinden işte bütün bunların yalan dolan olduğuna dair vesaire. Ya veyahut da işte bir takım şeyler, çok oğlumla akşam birazcık eğleniyorduk konuşup üstüne. Bu işte şeyler mesela kehanetler vesaire diye bir Bulgar işte kahin var, 1996'da ölmüş, Baba Vanga diye. Ve onun evet, işte bir takım kehanetlerinin aslında Rusya tarafından kullanıldığı ve bir aslında dezenformasyon aracı haline getirildiği iddia ediliyor. Çünkü sözde şey demiş bir kehanetinde, bütün dünya herkes eriyecek, liderler. Ama Vladimir'in Rusya'sı kalacak, Vladimir kalacak gibi. Ve Rusya bütün dünyaya hükmedecek gibi. Şimdi bunlar çok kriptik konuşmuş olan kahinlerin sözlerinin hakikaten de o noktada ben de acaba bir dezenformasyon kampanyasının aracı haline mi getiriliyor diye düşündüm bunları okuyunca. Biraz da güldük oğlumla bunları konuşurken. Bütün bu aslında. Her şey aslında nasıl araçsallaştırılıyor. Aynı şey Greta için de söylüyorlardı. Greta'nın arkasında da hangi güçler var, hangi lobiler onu yönlendiriyor şeklinde. Kimden yazıyor bu yazıları şeklinde konuşanlar da vardı. Şimdi hepsine gayet güzel cevap verdi. Almayalım hakikaten şimdi kehanetlerini. Sizin olan Greta'dan haberdar mı? Efendim? Tabii ki haberdar fakat şey, nasıl diyeyim? derin bir konu bu. Okay. Greta ile evet aralarında enteresan bir ilişki var diyelim. Yani tabii Greta'nın haberi yok bundan ama neyse bu konuya derin gireriz sonra. Birazcık herhalde orada bir şey var. Hafif bir kıskançlık da olabilir yani. Greta'ya karşı. Duyum, evet. Umarım dinlemiyordur yayın. Ya benim oğlum mu Greta mı hangisi? Bilemiyorum. Neyse bunları konuşuruz sonra evet. Orada. Yani o ilgi alanları farklı olduğu için ve ikisi de ilgi alanlarında birbirlerini tanımayan bu çocuklarımız çok inatçı oldukları için o dalga boyları da kesişmeyince bir şeye girebiliyor böyle. Nasıl diyeyim? Teğet geçme haline girebiliyor. Aynı bizim kendi aramızda çok erişkinlerin olduğu gibi onların da bir takım alanlar var diyelim. Neyse benim oğlum çok bu arada Asya ve Çin ve o taraflara meraklı bir çocuk olarak onun da çok katı bir takım şeyleri var. Merakları diyelim. Ve tabii ki Çin bu arada dünyanın en büyük çevreyi yok eden ülkelerinden bir tanesi olarak bu konuda. Ki bu arada Çin'in de kendi söylemleri içinde ben de oğlumdan öğrendiğime göre son derece aslında çevreye saygılı da davranmaya çalışan ve çevre koruyarak aslında geliştiklerini öne süren bir takım şeyleri de var, söylemleri de var. Ama söylemlerle gerçekler arasında işte tutarlılıklar ne kadar bu tartışılır. Türkiye'de de mesela sürekli aslında hiçbir gazetecinin yaptığı işten dolayı tutuklu olmadığını duyuyoruz. Hep açıklamalar bu yönde oluyor. Hı hı. Ama gerçeklere baktığımızda mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararına geçelim istiyorsan Can. Buyurun efendim. Ona da tekrar değinelim. Dün verilen çünkü işte gene Cumhuriyet'in eski çalışanları olarak hep adlandırmak zorunda kaldığımız Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları, gazetecilerinin aslında gazetecilikten dolayı tutuklanmadığına hükmetten bir karar vermiş oldu Anayasa Mahkemesi, bilmeyenimiz varsa. Ne dedi? Şöyle bir karar verdi. Şimdi 2016'da tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarları, tam bu arada da 3 yıl sonra da gündeme alınmış oluyor bu konu Anayasa Mahkemesi tarafından. Yani insanlar zaten hapiste kaldıktan vesaire sonra. Gazetenin yayın politikası değişti, yayınlarla FETÖ'ye yardım suçu işlendi yönündeki mahkeme kararına karşı ve savcılığın iddialarına karşı. Diyor ki eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski yayın yönetmeni Murat Sabuncu, ki Murat Sabuncu'nun ne kadar kısa bir süre, sadece aylarla sayılabilecek bir süre, neredeyse günler sayılacak bir sürede yayın yönetmenliğini yaptığını hatırlatalım. Gazetenin suçlanmadan, suçlamaya konu olan dönem diyelim. Sadece günler. Neyse işte gazetenin bu arada eski muhabiri ve yani şimdi milletvekili Ahmet Şık ve eski icra kurulu üyesi Bülent Utku'nun hak ihlali olduğu konusundaki başvurularını reddediyor. Hı hı. Yani bu bir anlamda bütün burada hukuki usulle ilgili bir sıkıntı yok demiş oluyor. Ki Anayasa Mahkemesi zaten bu konuda karar verebilir. Gazetenin gene eski yazarı, eski diye gene vurgulamak zorunda kalıyoruz. Evet. Bu da Cumhuriyet'in bir trajedisi tabii ki kendi içindeki. Neyse sadece Kadri Gürsel için hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu ne oluyor? Kısa vadede pratikteki yansıması şu. Yargıtay'da malum bir takım davalar, Cumhuriyet'in davaları var. 5 yıldan fazla ceza alanlar Yargıtay'a başvurabilmişti. Şimdi zaten geçen hafta hapse giren ve 5 yılın altında ceza almış 8 kişi. Bu aralarında işte daha henüz hapse girmeyen Kadri Gürsel dışındakiler. Şimdi Yargıtay'a gidemiyorlar. Teknik olarak böyle bir Anayasa Mahkemesi bunun yolunu açmış olabilecekti. Bu mümkün olmadı. Bir kere bu var. Şimdi iş nereye kalıyor? İşte önümüzdeki günler, haftalarda belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani işte çalışırsa eğer o da genel kuruluna bir tane kanun teklifi tasarısı gelecekmiş. Ve o şekilde şimdi şu an hapse girmiş olan cumhuriyetçilerin belki Yargıtay'a başvurmasının yolu açılmasa da hapisten şimdilik çıkmış olmaları sağlanabilecek. Ama o da işte meclise gelirse de vesaire de gene bir takım sürüncemeler yaşanmış ve top taca atılmış olacak aslında. Evet efendim. Ama bütün bu Anayasa Mahkemesi peki ne yaptı şimdi, ne oldu? Bir de tabii öteki karar var. Murat Aksoy'a da hak ihlali kararı verilmiş, Kadri Gürsel gibi. Ve 40 bin liralık bir tazminat ödenmesine de hükmetmiş. Şimdi bütün bu kararları aslında nasıl yorumlamalı bütünlüklü olarak ele alınca en hijyenik şekilde, kendine dokunmayacak şekilde aslında Anayasa Mahkemesi karar vermiş oluyor. Tabii bakıldığında basın özgürlüğü veya gazetecilik açısından çok vahim bir karar zaten. Bizde çok fazla şu an gündeme ne kadar girebildiği, hukuki olarak yorumun ne kadar yapabildiğinde tartışılır. Medyanın büyük bir çoğunluğu bu konuyla hiç ilgilenmiyor, meslektaşlarının durumlarıyla ilgili, ne olup bittiğiyle. Fakat işte yurt dışından, tabii ki Türkiye dışından, basın örgütlerinden, Türkiye'deki basın özgürlüğüyle ilgilenenlerden bir takım yorumlar geldi. Büyük eleştiriler geldi basın örgütlerinden. Şimdiden, yani hani dün düşünün, yani zaman dilimi oldukça kısıtlı bir zamanda hemen eleştiriler geldi. Fakat Türkiye'nin içinde aslında bütün bunların oluyor olması lazım. Şimdi Murat Aksoy hayatından 15,5 ay alındı demiş işte Twitter mesajında. Hakikaten yani şimdi bunun telafisi yok. İnsanların hayatlarından alınan zamanın ailelerine, kendilerine, çevrelerine, bütün hayatlarına olan o zararın zaten bir tazmini yok. Mümkün değil. Fakat onun ötesinde biraz da Türkiye'de, toplumda aslında ne olduğu önemli. Yani büyük adaletsizlik aslında. Mesela Murat Sabuncu'nun da örneğine baktığımızda gerçekten yani ana akım medyada kalsa veyahut da işte o birkaç aylık genel yayın yönetmenliği oradaki deneyiminden dolayı bu kadar suçlanıyor olmasa, şu an çok başka yerlerde kendisi istese, bunu zorlasa veyahut da yapsa, seçimi bu yönde olsa bunu yaşayabilecek bir insan. Fakat baktığımızda işte müthiş bir aslında zorluğun, derdin içine itildiğini görüyoruz. Bu bir örnek ama yani 147 gazeteciden bahsediyoruz. Yani şimdi bu gazeteciler çeşitli şeylerde basın hak örgütlerinin şeylerine göre şeyleri de değişiyor, sayıları da değişebiliyor. Mesela uluslararası bazı aslında Türkiye ile ilgilenen basın örgütleri baktığımızda 147 gazeteci, tam işte bu 150'ye yakın gazeteciyi saymıyor, daha az varmış gibi gözüküyor. Bu kötü bir niyetten değil ama Türkiye'de hakikaten kurumsal çatılar olmadan çalışan o kadar çok meslektaşımız var ki resmi bir şekilde bir gazetecilik aslında yaptığı veyahut da işte mesleki statüsü kanıtlanamayacak durumda. Dolayısıyla kendileri de hiç böyle bu şekilde aslında gazeteciymiş gibi geçmiyorlar. Halbuki kendileri gayet de işte bütün bu mesleğin derdini çeken, yıllardır bunu yapan vesaire insanlar. Evet. Sigortası çalışmak olsun, işte birçok başka şey olsun, hepsi bir araya aslında geliyor, giriyor. Ve bizim yani gazeteciler olarak aslında yaşadığı problemlerin sadece buzdağının bir ucu olabiliyor. Yani bütün bu gördüğümüz hapiste olan gazetecilerin ötesinde zaten binlerce artık kronikleşmiş problem var Türkiye'de basında. Ama işte dediğim gibi herhalde toplumun aslında dert etmesi lazım. Çünkü en önemli haberleri bile bazen alamıyor haldeyiz. Biri dert ediyor olmasa, işte mesela bu Rabia Naz cinayetinde olduğu gibi, orada işte Metin Cihan, ki aslında kendisi de meslek olarak tam olarak gazeteci değil, daha çok araştırmacı, o bu kadar dert ediyor olmasa bu konular buraya gelmeyecek. Ama bir sürü böyle örnek var, ufak veya büyük. Yani dolayısıyla aslında toplum olarak biz hepimiz bu nasıl çevremizdeki gazetecilik örneklerini yaşatıyor olabiliriz, ne yapabiliriz, habersiz nasıl kalmayabiliriz, bir düşünmemiz lazım. Evet. Ve bundan da bir şey çıkar herhalde. En büyük şey, hep aylarca burada aslında yıllardır şöyle durduk. O da uydurup tartışma programlarını akşamları başında nefret ede ede seyretmemek geliyor herhalde. Veyahut da bütün bu işte gazetecinin adını kötüye çıkaran kanallar, gazeteler, onlardan herhalde biraz uzak durmak gerekiyor. Bunları herhalde en azından yapabiliriz. Hı hı. Hepimiz ufak yapabiliriz ufak. Tabii ki yapabiliriz. Çünkü bedel çok büyük. Yani baktığımızda Türkiye'nin işte o 157. sıraya düşüşü tabii ki bütün bu şeylerde en son sınır tanımayan gazetecilerin raporunda, bunlar ufak tefek şeyler değiller. Çünkü baktığımızda hakikaten Suudi Arabistan'ın 168. olduğu bir sıradan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin civarındakiler 158. sırada, işte Irak var mesela diyelim. Yani 159. sırada Mısır var. Yani bunlar aynı klasmanda Türkiye'nin oluyor olması çok sarsıcı. Ve bütün bunlar işte zaten ekonomiden bağımsız değil. Bütün bunlar işte bütün hayat kalitenizden bağımsız değil. Hı hı. Çünkü ne yediğinizi ne içtiğinizi biliyorsunuz. Haberlerden diyelim ki kaçalım, politika önemli değil. En burnunuzun dibinde olan ne bilmiyorsunuz. Benim hep söylediğim örnek işte bu aralar. Koskoca Atatürk Havalimanı'nın kapandığında bir havalimanının devasa işte o binlerce çalışanının 4500 olduğu öne sürüldü, haberlerde öyle çıktı. Daha sonradan yazılan. Biz hiçbirimiz bilemedik. İşte burada Açık Radyo'da konuştuk bunu. Ben tesadüfen öğrenmiştim. Sizinle konuştuk. Ancak bunlardan, bu konuşmadan haftalar sonra haberleşebildi bu konu. Ve o insanlar gene de işte işsiz kalkılarıyla kaldılar. Biz herhangi bir onlara tazmin edecek bir şey vesaire de olamadı. Hı hı. Ama burnumuzun dibinde bu oluyorsa ve haberimiz olmuyorsa daha neler neler oluyor olabilir ve gene duymuyor olabiliriz. Bu İstanbul'da olan. Bir de bütün bunun Türkiye'ye yayın, Türkiye satsından düşünün. Hakikaten tarifici. Neyse. Evet. Bu arada tabii enteresan bir gelişme oluyor. Nedir efendim? Ulusal böyle çapta sürekli işte yerli ve milliler, ondan sonra işte bütün bu milliyetçilik bol bol, hep herkese işte hani milliyetçilik çizilen sınırın minicik dışına çıktığı düşünülen herkese terörist damgası falan vurulurken, aslında yerli ve milli olabilecek veya ulusal basın olarak adlandırılabilecek daha doğrusu ne varsa yok olurken ne oluyor? Türkiye'ye aslında uluslararası şimdi yatırımlar başlıyor. Independent Türkiye geldi. Independent Türkiye'nin de gerçi arkasında enteresan, çok da fazla gazeteci dostu olmayan belki sermayeler, bazı ülkelerinkiler olabilir iddialara göre, bilemeyeceğim artık. Ondan sonra onun ötesinde işte aslında daha bambaşka batıdaki kamu gazeteciliğinin örneklerinden Voice of America, BBC, ondan sonra ve Deutsche Welle, France 24'ün ortak şimdi bir YouTube kanalı var. onların kurduğu ve dünyada sanırım ilk örnek bu. Türkiye'de böyle bir şerefe nail olmuş oluyor bu arada. Onun ötesinde işte zaten epey bir süredir Sputnik diye Rusya. Onun dışında işte Çin'in bir takım kanalları, Xinhua ve Xinhua şeyler. Evet, Xinhua. Sence en güzel sen söylüyorsun. Tamam. Xinhua. Evet. Xinhua, evet. Onun dışında işte başka şeyler de var. Aslında Çin'in yatırımı olan Türkiye'de medya kuruluşu olarak. Onlar. Ondan sonra Euronews, ki Avrupa Birliği'nin aslında kanalı. Euronews'un Türkçesi. Ve Deutsche Welle'nin Türkçesi tabii ki Almanya'dan ve BBC Türkçe uzun zamandır haber kanallarımız olarak ve Voice of America, Amerika'nın sesi tabii ki bunlar aslında kaliteli habercilik yapmaya çalışanlar, yapanlar. Bu da çok ironik bir durum bence. Siz bütün bu aslında kendi Türkiye'nin içindeki gazeteci geleneğini öldürürken bambaşka bir uluslararası şekilde ister istemez o canlanmış oluyor. Bu da Türkiye'nin basın tarihinde herhalde enteresan bir dönüm noktası olarak anılacak. Evet. Ya evet ya, Can, sen burada benim bu uzun tiradlarımdan bayıldın. Yok canım, ben de sana karşı bir komployum aslında. Yerli ve milli basınınız burada durmakta. Her ne kadar kainatın bütün sesleri açık olsa da. Ya yerli ve milli, şimdi Ömer Bey de yok yani. Biz kendi kendimize ödül verelim. Yerli ve milli basın örneği olarak. Evet. Hala yerli ve milliyiz diye böyle kendimizi göğsümüzü gere gere sokaklara bırakabiliriz. Programı da evet, zaten sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hakikaten ne dersiniz? Yani en biziz yani, bildiğin gibi değil. Ya şeyden bahsedemedik bu arada. Neden? Reklamını yaptım bu kadar. Kapatırken ondan bahsedelim. Nedir? Norveç'e sığınan bir Rus casusu balina vardı malum. Onun haberi. Casus önemli. Balina. Evet, casus balina. Hakikaten insanların halleri şeklinde Rusya'nın, sadece Rusya'nın değil aynı zamanda büyük güç olarak kendini adlandıran ülkelerin eğittiği bir takım hayvanlar var. Kedilerden tutun işte şeylere kadar, yarasalara, böcekler, sincaplar. Böcekleri de mi eğitiyorlarmış? Her şey. Evet, onları da nasıl eğitiyorlar? Ha, bu şey, böcek bulundu denilen şeyler onlar o herhalde. Ay. Bilmem neyin evinde böcek bulundu. Buradan bunlar, dinleme evet, yaptılar. Onların organik versiyonları da var. Yani dinlemek için kullanılan böcekler varmış. Ama uçağın bunlar gerçek böcek. Evet. Şimdi yani bu detayları valla bilemeyeceğim ama hakikaten daha önce Rusya'nın özellikle yani bu deniz canlıları bakımından söylüyorum. Eğittiği foklar konusunu biliyordum ben. Fok. Ama balina da varmış bir tane. Evet, fok balıkları. Ama bir şey de varmış, Rus casusu olduğu iddia edilen bir tatlı balinamız var. Beyaz beluga balinası ve Norveç kıyılarında kendisi görülmüş ve buraya sığınmış Norveç'e. Ve orada işte öyle yani hayatını sürdürmek istiyor. Herhalde bu yorucu casus hayatından fazla. Denize siyanür dokup öldürmeye çalışmamışlar değil mi hayvanı? Valla bilemeyeceğim Can, o noktaya gelemedim ama yani çok sevimli bir halde oralar dolaştığını ve herhalde emekliye ayrılmak istiyor artık evet. Bu saatten sonra. Ama şunu da söylemek gerekiyor, bu durum çok uzun sürmeyebilir çünkü küresel iklim değişikliği ve onun ortaya çıkardığı iklim krizi nedeniyle türlerin yok oluşu başlamış durumda. Dünya üzerindeki memeli canlıların %80'ine yakın bir oranının çok kısa bir sürede 1960'lardan bu yana ortadan kaybolduğuna dair %80, %60 galiba. Neyse ona tekrardan bakarım ama %50'den fazla olduğu söyleniyor. Evet. Oranın ortadan kalktığına dair bilimsel raporlar var. Aynısı biraz önce bahsettiğiniz böcekler için de geçerli. Böcek nüfusunu da ortadan kaldırıyoruz. Yani ileride casusluk yapabilecek böcek ve balina da bulamayacaksınız. Yeterince herhalde şey var, insan var bu konuda. İnsanların güç hırsı bitmeyeceğine göre leylekler, sincaplar, herkes, yarasalar ve kediler de dahil olmak üzere. Biz muhakkak bir çaresine bakarız insanlık olarak Can, yani eminim yani. O güç hırsı olsun yeter ki, değil mi? Evet efendim. Ve o evet, iktidar hırsı olsun. Evet. Neyse. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Oldu. Görüşmek görüşürüz. Üzere. Bye bye. Daha... Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Önümüzdeki hafta itibariyle aramıza tekrar katılacak. Ama biz burada Selahattin'le beraber bir haftanın sonuna getirdik. Sizinle de tekrardan bir günaydın diyerek spor konularında neler olduğunu merak ediyoruz şu anda. Elbette. Neler var gündemimizde? Elbette. Valla dünyada aslında konuşulan ilginç bir konu var. Bu Güney Afrikalı atlet Caster Semenya meselesi. Hı hı. Siz de belki görmüşsünüzdür. Dünyanın en iyi atletlerinden biri. Güney Afrikalı kadın 800 metreci. 2009 yılında dünya şampiyonu olduğunda biz ilk bunu duyduk. 18 yaşındaydı. Ancak 10 yıldır tartışma konusu. Çünkü Caster Semenya bir kadın olmasına rağmen böyle anatomisiyle biraz erkeği çağrıştıran bir görünüme sahip. Hı hı. Gerçekten ve ilk 2009'da dünya şampiyonu olduğu yılda bu tartışma yaratmıştı. İşte acaba erkek mi çift cinsiyetli mi, böyle bir soru işaretleri olmuştu. Hatta Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun cinsiyet belirleme testi talep ettiği söylenmişti. Bu testin sonucunu biz hiç duymadık ama bir aksi açıklama olmadığına göre herhalde test yapıldı ve yıllar içinde kadın olduğu anlaşıldı. Bu arada Semenya kazanmaya devam etti. 2012'de Londra'da, 2016'da Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu 800 metrede. Hı hı. İki kere daha dünya şampiyonluğu kazandı. Ve yanılmıyorsam işte bu yıla kadar 29 yarıştır 800 metrede geçilmiyor. Yani son 10 yılın rakipsiz en iyi atleti bu dalda. İşte 400 metreden 1500 metreye kadar tüm mesafelerde Güney Afrika rekortmeni. Çok üstün yani. Ama bu arada yani anlıyoruz ki Caster Semenya'nın bir farklılığı var. Testosteron, erkeklik hormonu doğal olarak yüksek vücudunda. Yani bu bir avantaj sağlıyor kendisine. Yani bunun yapay yolla, bu avantajı yapay yolla edinip edinmediği tartışılmıştı. Yani bir doping var mı yok mu? Hiçbir doping testini yakalanmadı bugüne kadar. Ancak hormonları farklı çalışıyor Semenya'nın. Hem kadın hem erkek özellikleri gösteriyor kısmen. Ve yüksek testosteron değerleri var. Bir kadına göre daha yüksek. Uluslararası Atletizm Federasyonu'nda bir karar almıştı geçen yıl ve demişti ki Semenya yani ilaç kullanarak testosteron düzeyini düşürmek zorunda. Normal kadınlar seviyesinde. Evet. Bu karar üzerine Semenya ve ekibi uluslararası tahkime gittiler. Spor tahkime. İtiraz ettiler bu kararı. Ancak iki gün önce Uluslararası Spor Tahkim kararını açıkladı ki Semenya Atletizm Federasyonu'nun kararına uymak zorunda ve testosteron kısıtlamasına gidecek böyle bu uygulamayı bunu uygulamak zorunda. Kim belirliyordu efendim bu tırnak içindeki normal kadınlar denilen birimi ya da bu şeyleri neye göre? Testosteron oranlarını. Evet. Şu anda öyle bir kitap da okuyorum. David Epstein'ın Sports Gene, Spor Geni diye bir kitabı var. Hı-hı. Orada da aslında söz edilen bir eşik o. Kadınlardaki hatta şimdi bulabilirsem bakacağım. Erkeklerdeki işte testosteron oranı yani litrede nanomolekül olarak bir ölçüsü var. Yani kadınların üst eşiği erkeklerin alt eşiğinin bayağı altında orada. söylemek gerekirse. Şimdi tam ölçüyü bulamadım. Herhalde bu uzun yıllar testlerle ortaya çıkmış bir ölçü. Yani şu ilginç, bu spor tahkimin kararı sadece 4 dalı kapsıyor. Yani 400 metre, 400 metre engelli, 800 metre ve 1500 metrede yarışacak kadın atletler bu testosteron seviyelerini ayarlamak zorunda. Yani bütün dallar da değil. İşin ilginci bu. Yani bu sadece 4 dalda mı kadın sporcular, testosteronu yüksek kadın sporcular avantaj sağlıyor. Yani bir, bana en ilginç gelen nokta bu. Bu tabii bir karışık bilimsel işte bir araştırmalara dayanarak Atletizm Federasyonu bunun bir araştırmaya daha doğrusu dayanarak bu kararı almıştı. Evet. Hatta çekiç atma ve sırıklı atlama da dahil edilecekmiş. O çıkarılmış mesela. İlginç. Şimdi bu tabii bunun kabul edilmesi diğer dallardaki belki böyle itirazlara da bir şey oluyor. Sebebiyet verecek. Yani başka dalda benzer bir durum göründüğünde de belki itiraz eden atletler olacak. Benzer durumdaki atletler için. Yani niye hani tüm dallarda yok? 22 dalın niye sadece 4'ünde var da diğerlerinde yok diye. Böyle bir ilginç durumda yaşayabiliriz. Bu akşam atletizmde Grand Prix sezonu açılıyor. Yani Diamond League yarışları var. Son kez Semenya bu testosteron oranı düşürmeden yarışabilir. Ve kayıtlı bu akşamki 800 metre yarışına. Ama bundan sonra yarışacağı, yani 8 Mayıs'tan itibaren yarışacağı her yarışta ilaç kullanarak testosteron seviyesini düşürmesi gerekiyor. Çok ilginç bir durum yaşanacak. Yani bu yaz doğada, yine Katar'da dünya şampiyonası var. Eğer bu uygulamayı, bunu tatbik etmediği sürece orada da yarışması mümkün olmayacak yeni kurallara göre. Ben şimdilik bildiğimiz kadarıyla spor hukuk açısından başka bir itiraz mekanizması da yok. Yeni bir kayıt ortaya çıkmadıkça. Çok ilginç bir durum gerçekten. Benim okuduğum Sportsgene kitabında, David Epstein'in kitabı, Türkçe çevrilmedi sanıyorum, müthiş bir kitap. Orada bir ilginç örnek var. Tabii bu sporda kadın erkek ayrımı, hani bildiğimiz ayrım aslında bu, erkeklerin fizyolojik üstünlüğünü biliyoruz kadınlara karşı sporda. Yani bu işte dar kalça, geniş omuz, kemik yoğunluğu, işte kandaki alyuvar kapasitesi, hepsinde erkeklerin bir üstünlüğü var. Ve bu sebeple birlikte yarışmıyorlar spor dallarında. Belki istisnai birkaç dal hariç, işte ne bileyim, işte binicilik, otomobil, hani beceri ve zeka gerektiren bazı spor dalları haricinde yarışmıyorlar. 1960'ların sonundan beri de, 60'ların sonunda aslında olimpiyatlarda cinsiyet testleri başlamış. O yıllarda belli şüpheler oluşmuş. Belli kadın atletler, yani acaba bu erkek mi şüphesiyle. Hatta şöyle yapılan testler, bir doktor heyetinin karşısında iç çamaşırınızı indiriyorsunuz, cinsel organınızı gösteriyorsunuz. Nereden böyle bir şüpheye varabiliyorlar? Ben onu tam olarak anlamıyorum. Yani hangi sebepten ötürü şu insana bakalım. 60'lı yıllarda bazı Doğu bloku sporcuları, Rus, Sovyet sporcular, yani herhalde o zaman alışılmış kadın tipinden farklı bir görünümle ortaya çıkıp başarılı olmuşlar. Herhalde bir takım itiraz, şüpheden çıkmış ve itirazlar olmuş. Bunun üzerine 1968 olimpiyatlarından önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi böyle bir test uyguluyor. Hakikaten o test uygulamaya başlanınca o şüphelenen kadın sporcular yok olmuş ortadan. Yani teste girmedikleri gibi kariyerlerine devam etmemişler. Yani bu küçük bir gruptan söz ediyorum ben, hani 3-4 atlet. Press kardeşler vardır. Mesela 60'larda çok meşhur. Irina ve Tamara Press. Sovyetler Birliği'nin gülle ve disk atıcısı onlar. Olimpiyat şampiyonu. 68'den bu test uygulanmaya başlanınca birden yok oluyorlar ortadan. Bilemiyoruz. Yani gerçekten kariyerleri bitti mi, başkası mı var? Ve tabii şeyi teste ilkel yani. Çamaşırınızı indiriyorsunuz, cins organınızı gösteriyorsunuz bir doktor heyetinde. Evet. Sonra herhalde 80'lerin sonunda yani bu test tipi bitmiş. Yanaktan alınan bir işte DNA örneği test ediliyor. Kromozomlarınıza bakılıyor bu sefer. Hı hı. Ona çevrilmiş test. Ama yani kitaptaki ilginç bir örnek var. Bir İspanyol kadın atlet. Sanıyorum 1990 olması lazım. Yani neredeyse 30 sene geçmiş. Test yapılıyor. DNA testi ve DNA testine göre erkek çıkıyor. Kromozomları XX ama meğerse işte sonradan anlaşılıyor ki erkek cinsel organı yok. Uzun itirazlar sonucu aslında kadın kabul ettiriyor. Yani bir cinsel gelişim farklılığı var kadında. İçeride testisleri var vücudunun içinde. Sonra yapılan taramalarda görülüyor. Ancak vücut testosteron üretmiyor. İlginç bir şekilde yani 5-6 yıllık itiraz sonucu spora geri kabul edilme fırsatını yakalıyor İspanyol atlet. Ama işten geçmiş tabii yani kariyeri artık bitmeye yakınken bu şansı elde ediyor. Böyle bir sıkıntı var. İşte şimdi daha da farklı durumdayız. Yani işte daha derinlemesine testler nasıl etkisi var, hangi dalda testosteron nasıl etkileyebilir, kimin vücudu ne kadar testosteron üretiyor. Hı hı. Bu tartışmaların içindeyiz. Şimdi de işte suni testosteron düşürme uygulaması başlayacak semenya sebebiyle. Çok ilginç bir tartışma doğrusu. Herhalde bu şeyle sınırlı kalacağını sanmıyorum. Yani semenya örneğinde belki itiraz mekanizması bittiği için göremeyeceğiz ama başka atletler önümüzdeki yıllarda çıkacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Ve de şeyi merak ediyorum yani semenya bu ilacı kullanıp testosteron seviyesini düşürerek yarışacak mı? Onu da göreceğiz yani. Bunu kabul edecek mi? Kabul ederse de nasıl bir sonuç elde edecek? Merakla bekliyorum doğrusu. Yaz ayları hatta yaza kalmadan belki 8 Mayıs'ta kural uygulanmaya başlanacağı için belki de işte bu Mayıs'ta göreceğiz ilk sonucunu. Evet efendim. İlginç bir gelişmeymiş, ilginç bir hikayeymiş aynı zamanda. Gerçekten öyle. Herhalde yani işte biraz Türkiye için yabancı bir durum pek. Atletizmde çok konuşulduğu bir ülke değil Türkiye ama hı hı. Bu hafta herhalde dünyadaki spor gündeminin iki maddesinden biriydi. Diğeri herhalde Messi'ydi. Buna değinmek lazım. Neydi efendim Messi? Ben kaçırdım o kısmını. Messi. Hangi? Lionel Messi. Aha, konu neydi Messi ile alakalı? Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupalarında yarı final ilk maçları oynandı bu hafta ve tabii ki gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtaydı. Salı günü bu sezonun flash takımı Ajax Tottenham Londra'da 1-0 yendi. Ama çarşamba günü daha flash bir maç vardı. Yani Barcelona'da Liverpool'u ağırladı ve maç öncesi biraz tahminlerde de buna değiniyorduk. Messi gözünü bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasına dikmiş durumda. Yani farkı yaratacak oyuncu olur diye düşünüyorum. Gerçekten yarattı. Yani biri takipçilikle attığı gol var. İkinci gol ama muazzam bir frikik golü attı Liverpool'a ve skoru 3-0 yapan goldü bu. Büyük avantaj sağladı tabii takımına. Gerçekten maçın herhalde bitimine 10-12 dakika kala kaleye herhalde 25-26 metre uzaktan kalecinin sağ 90'ın üst köşeye müthiş bir frikik golü attı. Bu sene gördüğümüz en güzel gollerden biri. Ve çok iyi geçirdiği bir sezonu çok iyi bitirmek üzere Messi öyle gözüküyor. Yani bu sonuçla herhalde Şampiyonlar Ligi finali büyük ihtimalle cepte diye düşünüyorum Barcelona için. Hı hı. Bunun üzerine zaten İspanya Ligi şampiyonu. Yani bir Şampiyonlar Ligi finali bir de İspanya Kral Kupası finali kalacak. Barcelona'nın oynayacağı. Yani iki maçta Messi'yi 3 kupalı bir sezonla uğurlayabilir gerçekten. Ama Barcelona'nın hem oyununa hem skoruna belki de en çok katkı yaptığı sezonlardan biri Messi'nin. Hı hı. Buna dair bir istatistik var. Yani yıllardır 11-12 yıldır müthiş oynuyor. Ancak tabii Barcelona takımı da çok iyiydi. Bu sezon açıkça söyleyelim, Barcelona'nın oyunu sezon boyunca çok istikrarlı değildi. Zaman zaman düşüşler yaşadılar. Çok gol yedikleri maçlar oldu, bilhassa İspanya Ligi'nde. O 4-5 yıl önceki oyuna hakim Barcelona sahada yok. Çarşamba akşamı da böyleydi ama böyle durumlarda Messi çıkıyor sahneye. Ve ya asistleriyle, yani gol paslarıyla, ya da attığı gollerle sorunu çözüyor. Tamamen bir anahtar oyuncu rolünde. Çünkü sadece bir skorer değil, o müthiş bir pasör aynı zamanda. İnanılmaz gol pasları veriyor bu sezon. Önceki sezonlarda da veriyor, sayı arttı. Bu sezon sayıyı arttırdı. Onu söylememiz lazım. Ve işte hedefe fazla maç kalmadı gerçekten. Haftaya rövanş maçları var. Salı günü Liverpool, Barcelona. Çarşamba günü Ajax Tottenham oynayacak ama bu 3-0 herhalde Barcelona yetecektir diye düşünüyorum. Yani rövanşta mutlaka bir gol bulurlar. Öyle tahmin ediyorum. Ki Liverpool da gayet iyi oynadı aslında. Çarşamba akşamı, hatta yani oyuna daha çok hakim olan taraf olduklarını söylememiz lazım. Ama işte futbolda nedir? Rakip kalenin de o beceri olup topu o kaleden içeri sokamazsanız, evet, olmuyor. Olayın kuralı o galiba. Öyle bir şekilde çizgiden topu geçireceksiniz. İşte onu da en iyi yapan oyuncu Barcelona'da. Bu sebeple zor bir rövanş bekliyor Liverpool'u. Bu arada Ajax'ın da Real Madrid ve Juventus'tan sonra şimdi Tottenham'ı elemek üzere olduğunu atlatalım. Yani çok sezonun sürprizi. Bu sefer de gayet hakim bir oyun oynadılar ve deplasmanda kazandılar ilk maçı. Daha önceki turlarda kendi sahalarında iyi sonuç alamayıp deplasmanda kazanarak geçiyorlardı. Şimdi bu sefer deplasmanda yenerek başladılar. Gerçekten sezonun en başarılı takımı, yani bundan sonra ne olursa olsun. Çünkü çok daha düşük bütçeyle ve rakiplerine göre daha az transfer harcaması yaparak buradalar. Yani o Ajax geleneğine, oyuncu yetiştirme geleneğine dayanarak geldiler. Yani üzerine yaptıkları birkaç transfer eklemesi var elbette. Gerçekten hayranlık verici bir seviyede Ajax'ta. İyi, ilginç gelişmeymiş bu da. Evet. Bir de evet, şeyden bahsetmek lazım son olarak. Basketbol. Tota'dan, evet. Final Four'a iki Türk takımı gidiyor. Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda iki maçı alarak garantilemişti. Final Four'u cebe koymuştu. Bu hafta beşinci maçı, sadece beşinci maçın önünde bir eşleşme vardı. O da Anadolu Efes Barcelona maçıydı ve Anadolu Efes Barcelona'yı beşinci maçta 80-71 yendi İstanbul'da. Final Four'a yükselen ikinci Türk takımı oldu. Evet. Yani söyleyelim, basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Euroleague. Hı hı. Final Four dediğimiz, yani 4 yarı finalist. İkisi Türk takımı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes. Yarı finalde de birbirleriyle oynayacaklar. İlginçtir. Diğer tarafta da Real Madrid CSKA Moskova eşleşmesi olacak. İspanya'nın Vitoria kentindeki dörtlü finalde. Tarihlere bakıyorum. 19 Mayıs, 2 hafta sonra. Yani şöyle, Fenerbahçe 5 yıldır buralarda zaten, Avrupa'nın en büyükleri arasında. Anadolu Efes ise ta Efes Pilsen adıyla mücadele ettiğinde 2000 ve 2001 yıllarında iki kez Final Four oynamıştı. O tarihten beri, yani şu arada çok çabaladıkları, kıl payı kaçırdıkları yıllar oldu ama son yıllarda da pek açıkça yaklaşamadılar. Hatta geçen yıl Euroleague'in 16 takımın sonuncusuydu Anadolu Efes. En başarısız takımdı. Bu sezon büyük bir hamle yaptılar. Normal sezonu 4. bitirdiler. Sezon boyunca istikrarlı oynayıp ve playoff'ta da Barcelona'yı 5 maçta eleyerek orayı çıkmayı başardılar. Yani bu Türk basketbolunun tabii pozitif görünen tarafı. En çok harcama yapan, yatırım yapan, İyi kadroya sahip iki takımın orada olması. Yani şunu söyleyelim, tabii Türk oyuncuların payı çok az, çok çok az. Bu yabancı oyuncularla elde edilmiş bir başarı. Yani Türk organizasyonu, Türk takımı elbette ama başarının %90'ı yabancı oyunculara ait burada. Yani iki takımda da Türk oyuncular çok az süre alan görev adamları. Bunu atlatalım. Buna karşılık yani Türkiye Ligi'nde problem sürüyor. Lig bir takım eksik başlamıştı, Türkiye Ligi. Basketbol Süper Ligi. İkinci bir takım neredeyse çekilecekti sezon ortasında. Yani bitkisel hayatta sezonu bitiriyorlar. Tüm tecrübeli oyuncuların neredeyse kaçtı, tüm yabancıları. Maaş ödemedikleri için. Bu arada ligdeki herhalde diğer 4-5 takımda da maaşlarda 4-5 ay gecikmeler olduğunu duyuyoruz. Bu sebeple oyuncular işte antrenmana çıkmıyorlar. Bazı yabancı oyuncular bunu protesto edip takımdan ayrılıyor. Sözleşmedeki haklarını kullanarak. Ciddi bir problem var. Yani vitrinde iki çok başarılı takım var ama vitrinin arkası dükkanın içi problemli. Türk basketbolunda. Yani Türkiye'deki bu derin ekonomik darboğa da tabii etkiliyor. Yani bu ödemeleri, sponsor gelirlerini. Böyle bir problem var. Yani Final Four oynayacak iki Türk takımı, biri finale çıkacak. Harika sonuç. Ama seneye nasıl bir lig ve sezon olacağını şimdiden kestiremiyoruz. Belki takım sayısının daha da az olacağı bir vaziyet bizi bekliyor olabilir. En son 2001'de olmuştu böyle. O yılki derin ekonomik buhrandan sonra voleybol ve basketbolda 15 kadar kulüp kapanmıştı. Birinci ve ikinci liglerde kadın erkek. Yani benzer bir tabloyu bu yazda görebiliriz ki yani geçen yazdan sinyali vardı zaten. Devamda gelecek galiba. Yani öyle gibi gözüküyor. Ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Yani çekilen sponsor yani sinyali var işte örneğin Bambit şirketi el değiştirmişti. Brezilya satılmıştı. Basketbol takımlarını desteklemeyeceğini açıkladı. Neden? Şirket. Yatırım yapmak istemiyorlar artık basketbola. Tavukta yani, kararlılar ya ama. Onda bir şey yok. Yani şirket devam edecek. Spor kulübünü desteklemeyecek. Ha, iki takımları var üstelik erkeklerde. Daha fazla hem Süper Lig'de hem birincilikte. Evet. İşte Türk Telekom'un akıbetini bilmiyoruz. Şirket malum müthiş bir zarar ve borçla kamulaştırıldı. Şimdi spora onlar da bu parayı harcamak istemeyebilirler. Evet. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol takımı var. Son derece belirsiz bence akıbeti yine. Ne olacağı belli değil. Yani bu sadece erkek basketbolunu konuşuyoruz. Bunun hani kadın tarafı var. İşte voleybol var. Böyle bir durum olabilir gerçekten. Evet. Durum böyle. Selahattin vaktimizin kalmadığını da hafifçe hatırlattı kulağıma. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Hafta sonu bir maç var. Belki çok kısa da ondan da bahsetmek ister misiniz? Selahattin de merak etmişti. Evet efendim. Doğrusu biraz daha az. Son haftaları çok da iyi takip edemedim. Yani bütün maç özetlerini izledim de tamam maç izleyemedim. Genelde şeyi görüyorum çünkü. Maçlardan ziyade hakem atışması ve polemik kavga. Türkiye Ligi'nde, Türkiye Süper Ligi'nde. Şimdi Galatasaray 4 maçını kazanırsa şampiyon olacak. İçeride kazanıyor, dışarıda puan kaybediyor. Ve kilit maçlardan biri geldi. Yani iç sahada çok şey Galatasaray üstün. Beşiktaş'ın da artan form durumunun farkındayım son haftalarda. Yani bir şekilde böyle tek farklı bir Galatasaray galibiyeti olabilir gibi geliyor bana pazar günü. Ama bu dediğim gibi yani sonraki hafta sanıyorum Rizespor maçı var. Hani Galatasaray'ın orada mesela puan kaybetmesi şaşırtıcı olmaz Beşiktaş'ı yendikten sonra. Öyle gibi geliyor. Sonra herhalde son haftaya kadar devam edecek şampiyonluk yarışı. Yani Başakşehir, Galatasaray işte belki de Beşiktaş arasında. Evet. Bakalım onu da bu hafta sonu göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Efendim. Alp Ulagay'la Spor. Evet, son olarak da belirtmek gerekiyor ki haftanın açık haftanın son Açık Gazetesi'ne gelmişken iklimin resmi kampanyası da katılımlarla devam ediyor. Daha düşük sayıda katılım oluyor ama önümüzdeki günlerde duyurusunu da ve konuklarını da aldığımız zaman daha fazla genç dostumuzun, dinleyicimizin fotoğraflarını, resim yaptığı resimleri, iklim kriziyle alakalı yaptığı resimlerin fotoğraflarını internet sitemize koyabilme fırsatı bulabileceğiz. Bu hafta Kasımpaşa Anadolu Lisesi 9F sınıfından Dicle Sivri ile Öznur Özcan'ın resimleriyle beraber İlayda Özen'le Ağustos'ta Ceylin'in resimlerini internet sitemizde göreceksiniz. İklim kriziyle alakalı yaptıkları muazzam resimler var. Aynı zamanda Taylan ve Helin Kıran'ın resimleri de gelmeye devam ediyor. Galiba bu üçüncü resimleri oldu gönderdikleri. Aynı zamanda Arek Karagözyan'ın, 5 yaşındaki Arek Karagözyan'ın kendi çevre mesajlarıyla beraber gönderdiği resim de olacak bu hafta internet sitemizde. Onu da dinleyebilirsiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara değil, çıkış yapıyoruz. Açık gazete bitti. Haftanın son açık gazetesi bitti. İki parçamız var çıkarken. Birincisi Arek Karagözyan'ın sizlere bıraktığı mesajlar var. Resmini gönderdikten sonra tüm Açık Radyo dinleyicilerine de aynı zamanda gönderilmek, dinletilmek üzere bıraktığı mesajlar var 5 yaşındaki Arek'in. Ardından da Pete Seeger'dan Which Side Are You On adlı parçayı dinleyeceğiz. Arek'e paralüs diyoruz, sizlere günaydın diyoruz ve haftanın son Açık Gazetesi'nde burada sonuna geliyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Ben Arek 5 yaşındayım. Dünyamız her geçen gün artan çevre kirliliği gider, gezegenimizi yok ediyor. Ormanlar her geçen gün küçülüyor. Lütfen atıklarımızı yeni dönüşüm kutularına atalım. Çevremizi koruyalım. Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Açık Gazete.